φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ακόμη στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, πήραν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατέθουν τα διαβήματα ημών. Προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς τον αχράν του Μητρός και πάνω στον Αγίο. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα να λέμε για το πώς πρέπει να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας και με διάφορους άλλους τρόπους όταν μας παρασταίνονται τα αισθητά αντικείμενά τους, όταν έχουμε την πρόκληση δηλαδή από τα διάφορα αντικείμενα που ερεθίζουν είτε τα μάτια μας, είτε τα αυτιά μας, είτε τις άλλες αισθήσεις μας. Πώς μπορούμε να τις διορθώνουμε λοιπόν τις αισθήσεις μας? Όπως λέει μια ωραία αρχή τώρα της προηγιασμένης, της εμπαθούς νεκρόσεως, να τις ελευθερώνουμε από την εμπαθή νέκρωση. Η εμπαθής νέκρωσης είναι ακριβώς η υποδούλωση στις ειδονές που έρχονται από τις αισθήσεις. Επειδή ακριβώς ο Θεός μας έχει φτιάξει, όπως λένε οι πατέρες, και μας έχει βάλει μέσα μία κίνηση προς ειδονή. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κινείται προς την ειδονή του Θεού, η οποία είναι μέγιστη ειδονή. Γι' αυτό είμαστε φτιαγμένοι. Και ο νους μας δόθηκε ακριβώς για να κινείται προς τον Θεό και να έχει μέσα εκεί την άπειρη, να μετέχει σε αυτή την άπειρη μακαριότητα του Θεού. Αλλά εμείς αντί να κινηθούμε προς τον Θεό, δηλαδή κάθετα προς τα πάνω, κινούμαστε οριζόντια και αυτή την ορμή προς τη δονή την στρέφουμε, ας το πούμε, προς τα υλικά πράγματα, προς τις αισθήσεις. Και αυτό είναι η αμαρτία, η αρχή της αμαρτίας, ότι ο άνθρωπος υποδουλώνεται σε αυτές τις κατώτερες ειδονές, τις ευτελείς, τις γήινες, τις μάτιες, που έρχονται μέσα από αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, που γευόμαστε, τα φαγητά δηλαδή, τα θεάματα, τα ακούσματα. Και από εκεί και μετά αρχίζουν τα πάθη. Αρχίζει η αμαρτία και όταν επιμένει κανείς πολύ στην αμαρτία γίνεται πάθος. Γι' αυτό μιλάμε για διόρθωση των αισθήσεων, δηλαδή πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από αυτή τη δουλεία. Και να μην τον νοιάζει τι θα φάει, τι θα πει, τι θα δει, έτσι, αλλά να είναι στραμμένος προς τον Θεό και να έχει τη μέγιστη ειδονή και γι' αυτό να πραγματοποιεί το σκοπό για το οποίο είναι πλασμένος, δηλαδή και αυτός να μετέχει στον Θεό και να μοιάζει στον Θεό και να ενώνεται με τον Θεό. Έχουμε πει δύο μαθήματα, αν θυμάμαι καλά, πάνω σε αυτό και συνεχίζουμε σήμερα. Όταν λέει κάνεις ανάγνωση, να νομίζεις πως βλέπεις τον Θεό κάτω από εκείνα τα λόγια. Διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, ξέρω εγώ, τους Αγίους Πατέρες που έχουν γράψει με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, να νομίζεις ότι βλέπεις κάτω από εκείνα τα λόγια τον ίδιο τον Θεό και να τα δέχεσαι όλα αυτά σαν να προέρχονται από τον ίδιο τον Θεό, από το θείο του στόμα. Σε καιρό που βλέπεις που βασιλεύει ο ήλιος και έχετε νύχτα, λυπήσου και παρακάνεις τον Θεό να μην πέσεις στο αιώνιο σκότος. Έτσι διαβάζεις, βλέπεις ότι έρχεται η νύχτα και αμέσως ο νους σου να πηγαίνει στο αιώνιο σκοτάδι της κόλασης, όπου εκεί θα υπάρχει μεν φωτιά, αλλά χωρίς φως. Θα είναι η φωτιά της κόλασης χωρίς το φως. Γι' αυτό λέει κάπου ότι φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, λέει κάπου ο Ψαλμωδός, ο 40ος Ψαλμός. Δηλαδή η φωνή του Θεού θα κόψει το πυρ της κόλασης, έτσι το ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος σε αυτό το χωρίο, και θα το χωρίσει. Τη μεν φωτιστική ενέργεια θα τη δώσει στους ανθρώπους που θα είναι στον παράδεισο, στους δικαιωμένους, ενώ την καυτική ενέργεια θα την έχουν οι κολλασμένοι. Όταν λοιπόν βλέπεις εσύ το σκοτάδι να έρχεται, τη νύχτα να έρχεται, να θυμάσαι, λέει, την αιώνια νύχτα, το αιώνιο σκοτάδι που θα είναι η κόλαση. Και να παρακαλάς τον Θεό να μην πας σε αυτό το σκοτάδι. Όταν πάλι, λέει, βλέπεις τον Σταυρό, να συλλογίζεσαι ότι αυτός είναι η σημαία, το φλάμπουρο της εκστρατείας και του πολέμου σου. Και πως αν απομακρυνθείς από αυτόν, θα παραδοθείς στα χέρια των εχθρών. Αν όμως τον ακολουθείς, οπωσδήποτε θα φτάσεις στον ουρανό, φορτωμένος με ένδοξα βραβεία. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Σταυρός είναι το πιο δυνατό όπλο που έχουμε από όλα. Γι' αυτό και ο Χριστιανός πάντα πρέπει να φοράει Σταυρό και να βλέπει με δύναμη, με πίστη στον Σταυρό. Και να πιστεύει στην δύναμη του Σταυρού, η οποία διώχνει τους δαίμονες και όλα τα πάθη και όλες τις, ας πούμε, αμαρτωλές τις τάσεις που έχουμε, τις φοβίες που έχουμε, τις δειλίες που έχουμε, όλες αυτές τις αδυναμίες, η ακατάλληλος και θεία δύναμης του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, όπως το λέμε τώρα στο Μέγα Απόλυτο, έτσι είναι αυτή η οποία, ας πούμε, μας δίνει πραγματικά δύναμη για όλα και μας ενισχύει και μας δυναμώνει και μας ζωοποιεί. Γιατί ο Σταυρός είναι όντως ζωοποιός, γιατί είναι φορέας της χάρης του Θεού. Δεν είναι απλό πράγμα, δηλαδή, να κάνουμε το Σταυρό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και δυναμωτικό το να κάνει κανείς το Σταυρό του και να βλέπει το Σταυρό του Χριστού. Σε μια ευρύτερη έννοια μπορείς να πεις σταυρό και τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και να τις αγκαλιάζεις και να μην απομακρύνεσαι από αυτές, με μια ευρύτερη έννοια. Αλλά εγώ εδώ το κείμενο βέβαια αναφέρεται στο σημείο του σταυρού. Όταν βλέπεις το σταυρό, τον τίμιο σταυρό, να πιστεύεις σε αυτόν και να συλλογίζεις ότι αυτός είναι η σημαία μας, αυτό είναι το σύμβολό μας. Σαν πηγή δυνάμεως, σαν πηγή δυνάμεως. Όταν κανείς υποφέρει και δει το σταυρό, και δει τον εσταυρωμένο, θα πάρει πολύ δύναμη. Αν ο Χριστός μας σταυρώθηκε και αδικήθηκε τόσο πολύ, εσύ πολύ λίγο σε σχέση με αυτό αδικήθηκε και υποφέρει. Γιατί ο Χριστός μας ήταν αμάρτητος, δεν χρωστούσε τίποτε να πεθάνει. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί και χρωστάμε να πεθάνουμε και παρόλα αυτά δεν πεθαίνουμε. Απλώς παραχωρεί αυτός κάτι πολύ μικρά, πολύ μικρές αδικίες και μας λογαριάζει σαν κάτι πολύ μεγάλο και αντί για αυτές μας δίνει την ίδια τη βασιλεία του, την ίδια τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν βλέποντας το Σταυρό να θεωρείς ότι είναι η σημαία σου και να ξέρεις ότι αν φύγεις από το Σταυρό, αν φύγεις από το Σταυρό του Χριστού, θα παραδοθείς στα χέρια των εχθρών, δηλαδή στον διάβολο. Αν όμως τον ακολουθείς, το Σταυρό, θα φτάσεις στον ουρανό φορτωμένος με ένδοξα βραβεία. Έτσι τώρα μας λέει πώς διορθώνουμε τις αισθήσεις μας, με άλλους τρόπους. Βλέπεις, λέει τώρα, την εικόνα της Παναγίας. Γύρισε την καρδιά σου σε αυτήν που βασιλεύει στον Παράδεισο, γιατί η Παναγία είναι η βασίλισσα στον Παράδεισο. Και ευχαρίστησε έτσι, γιατί αισθάνθηκε πάντοτε έτοιμη στο θέλημα του Θεού. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα, θα ακούσουμε μεθαύριο, στη γιορτή του Ευαγγελισμού. Η Παναγία μας ήταν πάντα, είχε αυτή την ετοιμότητα να λέει πάντα ναι, Κύριε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, ξέρετε. Να λέει ο χριστιανός σε όλα ναι, όσο του δίνει ο Θεός. Και όλα τα δικά του Θεού έρχονται. Αν το μάθουμε αυτό το ναι, ξέρετε τι ελευθερία είναι, τι λύτρωση είναι. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να λέμε ναι, στις λήψεις ιδίως, σε αυτά που λέμε κακά, που δεν υπάρχει κακό, όλα είναι καλά από τον Θεό. Γιατί δεν έχουμε ταπείνωση, έτσι έχουμε εγωισμό και έχουμε θέλημα. Έχουμε φτιάξει τα δικά μας σχέδια και όταν έρχεται ο Θεός και τα χαλάει, λες, όχι, τώρα τα χάσω. Τι γίνεται, γιατί Θεέ μου, και με μένα και τι σου έφτιαξα και κάτι τέτοια ανόητα πράγματα. Ενώ η Παναγία μας ζητούσε τον Κύριο. Και εκείνη την ώρα θα λέγαμε έπαιζε το κεφάλι της κατά κοινός δεγόμενος. Γιατί όταν θα την έβλεπαν οι Εβραίοι έγκυο χωρίς να έχει άνδρα, θα μπορούσε και να την λιθοβολήσουν, έτσι έλεγε ο Μωσαϊκός μας. Και όμως λέει, αφού το λέει ο Θεός, γεννητό μου κατά το ρήμα σου, όπως είπε να γίνει. Έτσι και εμείς πρέπει κάθε στιγμή να είμαστε σε ετοιμότητα να κάνουμε το θέλημα του Θεού, χωρίς να σκεφτόμαστε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Ο Θεός λέει, ας πούμε, δεν πρέπει να λες ψέματα, τελείως. Μα άμα δεν πω ψέματα, ας πούμε, θα χάσω την επιδότηση, ξέρω εγώ. Ή, ξέρω εγώ, θα δυσαρεστήσω το αφεντικό μου. Ας το δυσαρεστήσω. Δεν τα σκέφτεσαι τα μετά. Ή αν, ξέρω εγώ, θα με ειρωνευτούνε, αν φανώ ότι κάνω νηστεία, ενώ όλοι οι άλλοι τρώνε γύρω μου. Ας ειρωνευτούνε και τι έγινε. Ή ότι κάνω το σταυρό μου έξω από μια εκκλησία, ενώ όλοι οι άλλοι είναι άσχετοι με αυτό. Δεν το λογαριάζει. Δεν θα πούμε ότι ένας κάνει το σταυρό του, το κάνει για να κάνει το χριστιανό, ότι είναι. Όχι αυτό δηλαδή, μπορεί να το ούτε κάνει. Αυτό θα το πούμε. Ούτε θα το πούμε. Γιατί είναι και αυτό μια όμορφη παγίδα του διαβόλου. Είναι κανόνας της εκκλησίας που λέει όταν περνάς από μια εκκλησία πρέπει να κάνεις όχι μόνο το σταυρό σου, μετάνοιες που να κάνουν κανονικά. Άλλα είναι που πρέπει να κάνουμε κρυφά, κρυφά μάλιστα. Για να μην κάνουμε επίδειξη. Το σταυρό μπορούμε να το κάνουμε. Και εγώ τον κάνω πολλές φορές στο λεωφορείο και όπου περνάω από τη Σάκη και όλοι κοιτάνε καλά-καλά. Ή και άλλοι που τον κάνουν, κάνουν περίεργα. Όταν βλέπεις. Ναι. Το σχόλιο που έκανε ο μοναχός από τον Μωρά. Εγώ τον αντιμετώπισα σαν πρόβλημα. Δηλαδή, υπήρξε φορά που κάποιοι είπαν να κάνει και τον χριστιανό. Και ήρθα σε μια εσωτερική σύγκρουση. Γιατί λέω ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Απ' τη μια μεριά προσπαθεί να δώσει κανείς μαρτυρία πίστη κάνοντας το σταυρό του ή ομολογώντας Χριστό. Από την άλλη μεριά, όταν για οποιονδήποτε λόγο βρεθεί σε μια κατάσταση τόσης πραγματικής και γίνει αντιληπτή από το περίπτωμα του, θα υποστεί μια κριτική, η οποία, κριτική, εντάξει, το τι αντίκτυπο που έχει μέσα μας είναι το λιγότερο. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι αμαυρώνεται το όνομα, η πίστη, η χριστιανική, επειδή ο περίπτωμας βλέπει εμάς τους ίδιους σε κατάσταση τόσης, αυτό μας επιφορτίζει και με μια σύνη ιδιαίτερα μεγάλη. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πόσο χαιρόμαστε και στο κλπ. Εννοείται αυτό. Δεν είναι να δούμε, να δούμε να βρέσουμε τα ελληνικά και τους χριστιανούς και να λέμε έτσι είστε οι χριστιανοί. Έτσι είναι, αλλά μην ξεχνάμε τι, ότι και αυτοί είναι χριστιανοί. Άσχετα δεν ζουν τον Χριστό, έτσι και αυτοί είναι βαστισμένοι. Και εμείς είμαστε βαστισμένοι, όλοι είμαστε βαστισμένοι. Και αυτοί που λένε, εσύ μας κάνεις χριστιανό, εσύ δεν είσαι χριστιανός, να του πεις κάλλιστα, δεν είσαι βαστισμένος. Θέλεις να μας πεις, είσαι άθεος, αρνείσαι το βάστισμά σου. Στην πράξη το έχει αρνηθεί βέβαια, έτσι είναι. Αλλά πώς να πω, να τα δούμε και λίγο όπως είναι τα πράγματα. Η Εκκλησία μας το λέει αυτό. Σου λέει, άμα περνάς μια Εκκλησία, θα προσκυνήσεις τον Θεό. Αλλά την ελεημοσύνη θα την κάνεις κρυφά. Στο λέει και αυτό. Την προσευχή θα την κάνεις κρυφά. Δεν θα κάνεις επίδειξη. Έτσι, την... πώς να πούμε... Ό,τι πρέπει να κρύψεις, θα το κρύψεις. Αλλά ό,τι σου λέει εσύ να το κάνεις φανερά, το κάνεις φανερά. Την νηστεία. Την νηστεία, μπράβο. Την νηστεία την κάνεις κρυφά. Βλέπετε. Αυτά θα τα κρύψεις. Όταν όμως σε ρωτήσει ο άλλος, είσαι χριστιανός, νηστεύεις, ναι, νηστεύω. Εκεί δεν θα πεις ψέματα. Γιατί έχει πει ο Χριστός, δεν θα λέμε ψέματα. Αλλά δεν θα πας γυρεύοντας να πεις ξέρεις εγώ νηστεύω. Δεν θα το πεις. Αν όμως προκληθείς θα το πεις, πρέπει να το πεις. Γιατί μετά γίνεται ομολογία. Είναι ομολογία το ένα και το άλλο είναι επίδοση. Πάντως πάντα θα είπα δικιά μας ανησυχία είναι εσωτερική. Αν υπάρχει περιπτώσεις δεν υπάρχει πέρα το περίγυρο. Αυτό φυσικά μπορεί να κάνουμε με αγάπη φυσικά που κάνουμε τους άλλους, αλλά σε αναφορή και εγώ δεν είναι η ψυχή μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά και εξωτερικά θα προσέχουμε και διημάς λέει βλασφημείτε το όνομά μου στις έθνες. Το λέει ο Χριστός ότι εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου στα έθνη. Αλλά μπορώ να πω εγώ στην λέω τώρα, να πω εγώ, τι με γίνεται με να παράγω στην υπόθεση, θα πω και εγώ. Εγώ πρέπει να πάω. Αν δεν πάω εγώ, θα έρθει το μεγάλο. Αν δεν με νοιάζει, θα πάω και εγώ στην κόλαση. Ναι, ενώ αυτό τη λέει, πρέπει εγώ να ανησυχήσω την ψυχή μου το τέλος, θα δείξω να φτάσει. Χωρίς να έχω, αγαπάω τον κόσμο, να μπορεί να μην καταλήξω. Αλλά αν α πούμε φτάσω σε σημείο να μην ενδιαφέρει ο άλλος, να γίνει και εγώ πάση κόλαση. Το έχουμε πει ότι πάμε όλοι μαζί και έχουμε ευθύνη για όλους. Και φυσικά πρέπει να προσέχουμε όντως αυτό που είπε ο Γιώργος, βέβαια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε το θέλημα του για να μην εκτεθούμε, για να μην μας ξέρουν ότι είμαστε χριστιανοί, ώστε να μπορούμε να κάνουμε και αμαρτίες με το αζημίωτο. Έτσι, γιατί να το πάμε έτσι. Τότε να μην εκτεθούμε, να μας ξέρουν ότι είμαστε χριστιανοί, ώστε και όταν αμαρτάνε να μας λένε λόγια. Αλλά αυτό πια είναι τελεία υποκρισία. Έτσι. Και το Θεό πας να κοροϊδέψεις και τους άλλους. Βέβαια τους άλλους μπορεί να τους κοροϊδέψεις, αλλά το Θεό δεν μπορείς. Και θα αποκαλυφθούν όλα στη Δευτέρα Παρουσία και θα είναι το τώρα δίλεμμα. Έτσι. Αυτό δηλαδή λειτουργεί και σαν μια ασφάλεια για μας, αυτό που σου λέει η Εκκλησία. Όταν πρέπει να εκδηλώσει την πίστη, πρέπει να εκδηλώσει. Και μετά θα σε συγκρατεί και αυτό. Θα λες τώρα, πρέπει να προσέχω με τη ζωή μου. Όπως ο άλλος με φοράει ταράσο, είναι ο παπάς, έχει και ένα φόβο από τον κόσμο. Και προσέχει πιο πολύ. Έτσι και ο χριστιανός που τον ξέρουν οι άλλοι ότι είναι χριστιανός, έτσι προσέχει. Αλλά δεν πρέπει αυτό να είναι το κύριο που θα μας συγκρατεί. Εκείνο που θα πρέπει να μας συγκρατεί είναι ο ίδιος ο Θεός, η αγάπη στον Θεό. Έτσι. Όταν βλέπεις λοιπόν την Παναγία, την εικόνα της, να γεννάς την καρδιά σου σε αυτή που βασιλεύει στον Παράδεισο. Και ευχαρίστησέ τη, γιατί πάντα ήταν πρόθυμη και έτοιμη να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί γέννησε, φύλασε, ανέθρεψε τον λυτρωτή του κόσμου, και διότι δεν λείπει στον αόρατό μας πόλεμο η προστασία και βοήθειά της. Και πράγματι η Παναγία μας είναι γοργοϋπήκος, πολύ γρήγορα δηλαδή απαντάει, πολύ γρήγορα μας ακούει και μας βοηθάει πάρα πολύ. Οι εικόνες των Αγίων ας παρασταίνουν στο νου σου πως έχεις τόσους υπερμάχους και μεσίτες των Θεών οι οποίοι παρακαλούν για σένα. Έτσι τα βλέπεις τους Αγίους, να σκέφτεσαι ότι αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας. Αυτοί προσεύγονται συνεχώς και μας βοηθάνε στον αγώνα μας. Αυτοί ρίπτοντας ανδρείως τα κοντάρια τους και περιπαντήσαντες, σου άνοιξαν τη στράτα, διαμέσου της οποίας περπατώντας θέλησε στεφανωθεί και εσύ μαζί τους σε μια δόξα παντοτινή. Έτσι αγωνίστηκαν οι Άγιοι και συνεχίζουν να αγωνίζονται για χάρη μας. Μην νομίζετε ότι το μαρτύριο τους ήταν μόνο για αυτούς. Ήταν και για μας, για όλη την Εκκλησία. Και η δύναμη που έχουν οι προσευχές τους είναι αυτή που βοηθάει και εμάς. Γι' αυτό λέμε την πρεσβεία Κύριε πάντα των Αγίων και της Θεοτόκου, δώσ' μας την ειρήνη σου και όλα αυτά. Και διευχών των Αγίων, με τις ευχές όλων αυτών των Αγίων που είναι στον ουρανό και με τους πατέρες μας που είναι εδώ στη γη και μας καθοδηγούν, έτσι κάνουμε τα πάντα και σωζόμαστε. Όταν βλέπεις λοιπόν όλα αυτά, μπορείς να σκέφτεσαι τα ανάλογα που είπαμε τώρα. Όταν δεις τις εκκλησίες, πάλι λέει, δεις ένα ναό, μια εκκλησία, καλή ώρα τώρα που είμαστε εδώ στην εκκλησία και θα φύγουμε, θα δούμε απ' έξω την εκκλησία, να σκέφτεσαι, λέει, ότι και η ψυχή σου είναι ναός του Θεού. Κατά το ημίσεστε ναός Θεού ζώντος. Όπως λέει ο Αποστόλος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους. Είστε ναός του ζωντανού Θεού. Ο κάθε άνθρωπος έχει γίνει κατοικητήριο του Θεού. Ο βαπτισμένος άνθρωπος. Έτσι, γιατί μπήκε μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Και πρέπει να τη φυλάτης καθαρή και άδολη. Χωρίς δόλο, χωρίς πονηρία, χωρίς κακία. Καθαρή από κάθε πάθος στην ψυχή σου. Όπως φυλάς και τον ναό. Δεν επιτρέψεις στον ναό να μπουν ζώα, ας πούμε. Έτσι και στην ψυχή δεν πρέπει να επιτρέψει να μπαίνουν τα πάθη που μοιάζουν με τα άλογα ζώα, με τους χείρους. Ακούγοντας πάλι λέει τον ασπασμό του Αγγέλου στην Παναγία, το Θεοτόκιο Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, Ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναίξη και ολογημένος του καρπός κυρία σου, ότι η σωτήρα έτυχε στον ψυχόνι. Μόνο αυτό το ακούμε σε κάθε απόδειπνο. Ε? Το ακούμε και όταν γίνεται αρτοκλασία. Θεωτό και παρθένο. Αυτός είναι ο ασπασμός του Αγγέλου. Αυτό που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Παναγία μας την μέρα του Ευαγγελισμού. Θα το ακούσουμε μεθαύριο, την Τρίτη. Όταν λέει το ακούς αυτό, να κάνεις τις εξής μελέτες. Δηλαδή μέσα σου, τις εξής σκέψεις. Πρώτον, να ευχαριστήσεις τον Θεό για εκείνο το μήνυμα που έστειλε από τον ουρανό στη γη και στάθηκε η αρχή της σωτηρίας μας. Το μήνυμα που έστειλε με τον Άγγελο στην Παναγία, ότι θα γεννήσει το σωτήρα του κόσμου. Να το ευχαριστήσεις τον Θεό γι' αυτό. Δεύτερον, να συγχαίρεις και να συγχαρείς μαζί με την Παναγία Παρθένο Μαρία για τα πολλά μεγαλεία της, στα οποία υψώθηκε εξαιτίας της εξαίρετης και βαθύτατης ταπείνωσής της. Η Παναγία μας υψώθηκε πάνω από όλους τους Αγίους, γιατί ταπεινώθηκε κάτω από όλους. Έτσι, με αυτή την άκρα υπακοή που έκανε, σε αυτό το ανερμήνευτο και πρωτάκουστο, μια Παρθένος να γεννήσει. Ποτέ δεν έχει γίνει. Και σας είπα, το έκανε, το δέχτηκε με κίνδυνο ζωής. Αλλά δεν λογάζει τη ζωή, δηλαδή αφού το λέει αυτός, για το καλό μου θα είναι. Και αν πεθάνω, σου πεθάνω. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή ταπεινώθηκε και έκανε αυτή την άκρα υπακοή και την πλήρη και τέλεια, γι' αυτό και υψώθηκε πάνω από όλους. Να χαρίζει, λέει, μαζί της. Όπως η Παναγία μας τώρα χαίρεται για τη δόξα που έχει βεβαίως, όχι εγωιστικά, αλλά δοξάζοντας και αυτή τον Θεό, έτσι και εσύ να χαρίζει μαζί της για τα πολλά της μεγαλεία. Και τρίτον, λέει, όταν ακούς το Θεοτό και Παρθένε, προσκύνησε μαζί με αυτήν την ευτυχέστατη μητέρα και με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ το θείο της Βρέφος, που τότε παρευθείς συνελήφθη στην Παναγία της Μήτρα. Γιατί αυτό πράγματι συνέβη την ώρα που ο Αρχάγγελος είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει παιδί και η Παναγία το αποδέχτηκε και είπε γέννη τον κρατορήμα σου να γίνει όπως είπες, τότε έγινε σύλληψη αμέσως. Έγινε σύλληψη με υπερφυσικό τρόπο, δεν ξέρουμε πώς, ανερμήνευτο, μέσα στα σπλάχνα του Παναγίου Βρέφους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ ακούσεις, λέει, αυτό το Θεό και Παρθένε, αμέσως λέει να πέσει και να προσκυνήσεις το βρέφος που εκείνη την ώρα συλλήφθηκε στην άχραντο μήτρα της Παναγίας μας. Και αυτό, λέει, πρέπει να το κάνουμε τρεις φορές την ημέρα, το πρωί, το βράδυ, το πρωί και το μεσημέρι, ώστε να προσκυνάμε την Παναγία μας. Χωρίς να είναι καμία προσευχή. Να λέμε αυτό, το Θεοτό και Παρθένο. Μάλιστα. Ή το Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τη δε Πέμπτη το Εσπέρας, καλή ώρα απόψε, να συλλογίζεσαι τη λύπη της Θεοτόκου δια τον αιματώδη υδρότα που έτρεξε από τον αγαπητόν της Υιό μέσα στον κήπο που προσευχόταν όταν πήγαν οι στρατιώτες με τον Ιούδα και τον έπλεσαν. Την Πέμπτη το βράδυ που ο Χριστός μας με πολλή αγωνία προσευχόταν, ίδρωσε αίμα από τον πολύ πόνο που είχε. Και είναι και ιατρικά, ας πούμε, διαπιστωμένο, όταν ο άνθρωπος περάσει μια πολύ μεγάλη αγωνία μπορεί να ιδρώσει γιατί νερό, αίμα, και το πολύ ζόρι, θα λέγαμε, το πολύ αγωνία. Αυτό έγινε με το Χριστό μας. Ήταν, λέει, πυκτός ο σύθρομπι αίματος ο ιδρώτας του. Έτσι και εσύ, λέει, να συλλογιστείς την Πέμπτη το βράδυ, όπως τώρα, αυτό τον αιματώδη ιδρώτα που έχει ο Χριστός μας στη Γεστημανή, στον κήπο, και να σκεφτείς και να θυμηθείς και να πονέσεις μαζί με την Παναγία που πόνεσε για το παιδί της που τράβηξε αυτό το πράγμα, και δια τη θλίψη που είχε ο Υιός της όλη εκείνη τη νύχτα και το πρωί της Παρασκευής, γιατί αφού τον έπεισε το Χριστό μας, έτσι δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα, τον έστερναν από τον Άννα στον Καϊάφα, από τον Καϊάφα στον Πιλάτο, η μαρτυρική τελευταία του νύχτα. Μετά το μυστικό δείπνο, έτσι, τη Μεγάλη Πέμπτη. Δεν το βλέπετε, και υπάρχει και αυτή η παράδοση, η ωραία παράδοση στην Εκκλησία μας, να μην κοιμούνται, ας το πούμε, να προσπαθούν και οι χριστιανοί να γρυπνούν την Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μετά που το βγαίνει ο Σταυρωμένος, γιατί εκείνη τη νύχτα την πέρασε και ο Χριστός ως κάγρυπνος. Μέχρι να γίνει, ας το πούμε, η δίκη και η καταδίκη του και η σταύρωση. Και το πρωί της Παρασκευής πάλι λέει να συλλογίζεσαι τις λύπες της Παναγίας και τους πόνους που δοκίμαζε, διότι πήραν το μονογενή της Υιό στον Πιλάτο και στον Ηρώδη για την απόφαση που βγήκε του θανάτου του, για το βάσταγμα του Σταυρού του, για όλα αυτά λέει να τις συμπονέσεις. Γιατί σκεφτείτε τι τράβηξε η Παναγία, τι πόνους όταν βλέπει το παιδί της να υποφέρει όλα αυτά. Το μεσημέρι πάλι της Παρασκευής μέχρι το Σάββατο, στο χάσου τη ρομφαία της θλίψης που πέρασε την καρδιά αυτής της υπεραξιωτάτης κυρίας για τη σταύρωση και το θάνατο του μονάκριβου παιδιού της, για τη σκληροτάτη λόγχευση της αγιωτάτης του πλευράς, για την ταφή του και όλα αυτά. Και για να συντομεύω, λέει ο Άγιος, ας είστε πάντοτε άγρυπνος και προσεκτικός στο να κυβερνάς τις αισθήσεις σου και σε κάθε τι που τύχει χαροποιό ή λυπηρό να προσπαθείς να κινείσαι ή να σύρεσαι πίσω, όχι από την αγάπη ή το μίσος των επιγείων, αλλά από μόνη τη θέληση του Θεού, και να τα δέχεσαι ή να τα αποστρέφεσαι τόσο όσο θέλει και ο Θεός. Εδώ είναι κάτι καλό, δηλαδή να το δέχεσαι με χαρά όπως και ο Θεός το θέλει, και όταν είναι μια αμαρτία, ξέρω κάτι που δεν πρέπει να το δεχτείς, να το αποστρέφεσαι πάλι γιατί το θέλει ο Θεός να το αποστρέφεσαι. Λοιπόν, ας είναι η γνώση σου ότι όλους αυτούς τους τρόπους τους εφανέρωσα για να κυβερνάς τις αισθήσεις σου, αλλά δεν στις σου έδωσα, λέει, για να καταγίνεσαι πάντοτε σε αυτούς. Να μην περνάς δηλαδή όλη σου την ημέρα και τη νύχτα με το να σκέφτεσαι αυτά όλα, να κάνεις τέτοιους συλλογισμούς. Επειδή το κύριο χρέος σου σχεδόν πάντοτε είναι να έχεις το νου σου περιμαζωμένο στην καρδιά σου, για να στέκεις μαζί με τον Κύριό σου, ο οποίος θέλει να προσέχεις και να νικάς τους εχθρούς σου και τα πάθη σου με συνεχείς πράξεις, τόσο με το να αντιστέκεσαι σε αυτά, στα πάθη δηλαδή, όσο και με τις πράξεις των αντίστοιχων αρετών, όπως είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το κύριο έργο μας δηλαδή είναι αυτό, να βλέπεις κάτι, τον ήλιο όπως λέγαμε τις άλλες φορές, ή μια εικόνα, ή ξέρω εγώ την ώρα που περπατάς να θυμάσαι ότι κάθε βήμα σου είναι ένα βήμα προς το θάνατο, όλα αυτά. Αλλά το κύριο έργο σου είναι να συμμαζώνεις, δηλαδή να συμμαζεύεις τον νου στην καρδιά σου και εκεί μέσα να προσεύχεσαι νοερός και να καίσεις τους εχθρούς σου που είναι τα πάθη και να εργάζεσαι τις αντίθετες αρετές. Αυτό είναι το κύριο έργο του χριστιανού. Και όταν κανείς κουραστεί από αυτό το έργο, την ωραία προσευχή, την ύψη, την εγρήγορση, τότε να σκέφτεται αυτά που είπαμε εδώ και να παίρνει αφορμή από τα αισθητά για να ανεβαίνει πάλι στο Θεό, να μην ξεχνάει το Θεό. Να δίνει ανάπαυλα, ας πούμε, στην ωραία εργασία με αυτόν τον τρόπο, να ξεκουράζει λίγο το νου του. Αλλά δεν είναι το κύριο έργο σε αυτό. Το κύριο έργο είναι αυτό που γίνεται μέσα στην καρδιά μας. Με την ωραία προσευχή, ναι. Μπορώ να ρωτήσω, πώς γίνεται αυτό, πώς μαζεύω τον νου στην καρδιά με την ωραία προσευχή και πάλι στην... Δεν το μαζεύουμε, μας το μαζεύει ο Θεός. Mm. Δηλαδή μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Μόνο με τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος δείχνει στο Θεό τι θέλει, ξεκινώντας με το στόμα. Με το στόμα ξεκινάς και λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Και προσπαθείς να παρακολουθείς αυτά που λες. Κύριε Ιησού, εσύ που είσαι ο Κύριός μου, ο Ιησούς, δηλαδή ο Σωτήρας, Χριστέ, δηλαδή σε άνθρωπε, ελέησέ με, βοήθησέ με. Και όταν χρονίσει αυτό και το πεις, ξαναπείς, πολλή ώρα, πολλές ώρες, πολλές μέρες, σιγά σιγά μετά θα το πάρει ο νους. Δεν το πάρει. Θα θέλεις μετά να το λες με το νου σου, με τη διάνοιά σου. Και όταν το πεις και αυτό πολλές φορές, μετά θα το πάρει η καρδιά. Όταν θέλει ο Θεός, θα κατέβει στην καρδιά μόνο του και θα το λέει η καρδιά. Έτσι χρειάζεται η επιμονή και η υπομονή. Δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Θέλει να δώσουμε χρόνο. Όχι δηλαδή λεπτά, ώρες, μέρες. Κανονικά και χρόνια. Δηλαδή όλη μας η ζωή να γίνει αυτό το έργο. Να γίνει η προσπάθεια συνεχής, γιατί στην Εκκλησία βλέπετε υπάρχει αυτή η συνέχεια. Σου λέει αδιάλειπτα θα προσέχεις. Αδιάλειπτα θα πει χωρίς διάλειμμα. Όπως και η καρδιά σου χτυπάει ασταμάτητα. Δεν κάνει διάλειμμα η καρδιά. Πήρατε να ξεκουραστεί καμιά ώρα η καρδιά. Αν ξεκουραστεί μια ώρα η καρδιά και δεν χτυπάει, πάει ο άνθρωπος. Πέθανε. Νεκρώθηκε. Έτσι και η ψυχή δεν πρέπει να σταματάει να σκέφτεται τον Θεό, γιατί μπαίνει μια νέκρωση. Γι' αυτό σου λέει η Εκκλησία. Βρέξει, χιονίσει, σεισμός, πόλεμος, εγώ θα κάνω τις ακολουθίες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεσπερινό, πόδιπνο, όρθρο, θεία λειτουργία. Κάθε μέρα. Ο κόσμος να χαλάσει. Η Εκκλησία δεν σταματάει για να μας διδάξει αυτό το αδιάλειπτο. Το συνεχές, το νηπτικό. Η νύψη που λέμε, τι είναι η νύψη. Η συνέχεια. Η συνεχής εργασία. Σας έλεγα έναν Άγιο, νομίζω, που ήταν Γρηγόριος λεγόταν. Ήταν παπάς στην Πολωνία στα χρόνια του ναζισμού. Και τον πιάσανε οι Γερμανοί, στον βάλανε στο Auschwitz. Και εκείνος συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα της ενορίας του. Εσπερινό, όρθρο, απόλυτο. Μέσα στο Auschwitz. Σας θα το δείξει στην κεντρώση. Του λέγανε, καλά, τι κάνεις εδώ στο Auschwitz, τέλος πάντων, θα κάνουμε όρθρο. Τι θα κάνουμε. Όρθρο θα κάνουμε. Και πολλοί άνθρωποι βοηθήθηκαν από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό έδειχνε το ήθος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν σταματάει ποτέ. Και ο χριστιανός ό,τι κάνει πρέπει να το κάνει συνεχώς. Μπορεί να πεις, ναι, ήμουνα μικρός, λέει στο παπαδάκι, ήμουνα παπαδάκι, λέει, πήγε στην Εκκλησία. Και επειδή πήγαινες, τώρα τι κάνεις. Το συνέχισες, το χάσες. Μικρός, λέει, εξομολογόμενος. Τώρα τι γίνεται. Έτσι, εκείνο που θα μας κρίνει είναι η τελευταία στιγμή της ζωής μας. Αλλά για να είσαι σωστός στην τελευταία στιγμή, πρέπει όσο στη ζωή να προσπαθείς. Δεν θα έρθει μαγικά η τελευταία στιγμή να είναι τέλεια. Πώς θα είναι τέλεια. Αν όλη σου η ζωή είναι μακριά από το Θεό και η τελευταία σου στιγμή θα είναι μακριά από το Θεό. Οπότε και η αιωνιότητα θα είναι μακριά από το Θεό και θα είναι κόλαση. Γι' αυτό κανείς πρέπει να αρχίσει από τώρα, εδώ και τώρα, όχι αύριο. Γιατί ο διάβολος αυτό σου λέει, δεν σου λέει μην το κάνεις. Μην πάρει να ξεμαχθείς, δεν το λέει αυτό. Α, σου λέει ας το αύριο. Κάνε πρώτα αυτό που είναι πιο επίγον. Τίποτα δεν είναι πιο επίγον από τη σωτηρία της ψυχής μας. Αλλά μας πλανάει, είναι άλλα, είναι πιο επίγοντα. Και μετά κάνεις και αυτό. Αύριο θα σου πει το ίδιο πάλι, μετά αύριο το ίδιο, μέχρι να φτάσεις και να περάσεις τη ζωή σου όλη και να μην το έχεις κάνει αυτό που είναι το πιο επίγον. Να μετανοήσεις δηλαδή. Να αλλάξεις τη ζωή. Έτσι λοιπόν το κύριο έργο είναι αυτό, να προσπαθεί ο άνθρωπος να συμμαζεύει το νου του μέσα του. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, η βασιλεία του είναι μέσα σας. Εντός ημών εστί. Και να με αναζητήσετε, να ζητήσετε τη βασιλεία. Πού δεν αναζητήσετε τη βασιλεία σου. Μέσα σου. Και αυτό ακριβώς κάνει ο άνθρωπος που προσεύχεται. Να ζητεί το Θεό. Και όσο πιο συγκεντρωμένος προσεύχεσαι, όσο πιο προσεκτικά προσεύχεσαι, τόσο πιο καρποφόρα προσεύχεσαι. Και τόσο πιο πολύ καθαρίζεσαι, φωτίζεσαι, θεώνεσαι. Και ενώνεσαι με τον Θεό, που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και όταν κουραστεί ο νους από αυτή την εργασία την ώρα, η οποία είναι όντως η πιο δύσκολη εργασία να ξέρετε, δοκιμάστε να κάνετε σωστή προσευχή, όχι να πείτε ξερά λόγια και ο νους να είναι αλλού, να πεις δύο λόγια και να τα καταλάβεις. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Βάλτε σκοπό να το πείτε 10 λεπτά, χωρίς να φύγει ο νους, γιατί δεν μπορείτε. Είναι πολύ δύσκολο. Όχι 10 λεπτά, ένα λεπτό. Αν πεις ένα λεπτό να πω Κύριε Ιησού Χριστέ, χωρίς να φύγει ο νους, να μην πάει αλλού. Γιατί είναι δύσκολο. Γιατί έχουμε μάθει έτσι να είναι σκόρπιος ο νους μας, να ραθυμεί, να τεμπελιάζει και να πλανάται. Έτσι να μετεωρίζεται όπως λένε οι πατέρες. Όπως το αεροπλάνο πλανάται, έτσι. Αυτά που λένε ανεμοπλάνα που τα αφήνει να το πάει ο αέρας όπου να είναι, ας το πούμε κάπως έτσι. Έτσι και εμείς αφήνουμε το νου μας να πλανάτε, να μετεωρίζετε, να πηγαίνει όπου να είναι. Δηλαδή όπου τον πάει ο πονηρός. Το θέμα είναι να τον πάμε όπου θέλουμε εμείς, όπου θέλει ο Θεός. Και αυτό ακριβώς κάνει η νύψη, η εγρήγορση και η ωραία προσευχή. Του λες έλα εδώ, θα σκέφτεσαι τον Χριστό, τον Θεό. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει στον. Και αυτό ακριβώς είναι η αρχή της θεραπείας μας. Γιατί εκείνο που πραγματικά είναι βρώμικο είναι η καρδιά. Και ο Χριστός το είπε ότι στην καρδιά ξεκινάει η βρωμιά μας. Και από την καρδιά βγαίνουν οι πονηροί λογισμοί, η φόνη, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι φθόνοι, οι ζήλιες, οι κακίες, οι έχθρες. Και πρέπει να καθαριστεί η καρδιά. Πώς θα καθαριστεί η καρδιά όμως, αν δεν την καθαρίσει ο Χριστός? Και πώς θα μπει ο Χριστός εκεί μέσα? Με τη μνήμη του ονόματός του, με το Κύριε Ιησού Χριστέ. Δεν είναι εύκολο να βρεις την καρδιά πρώτα πρέπει, και μέσα εκεί μετά να μπει ο νους και να την καθαρίσει. Επικαλούμενος στον Χριστό. Δηλαδή να έρθει ο Χριστός και να την καθαρίσει. Αυτό όλο το κάνει ο Χριστιανός με την αδιάλυτη επίκριση του ονόματος του Χριστού. Γιατί όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σαν αυτό το όνομα, είναι παντοδύναμο. Έτσι έχει δύναμη το όνομα του Χριστού. Με το όνομα του Χριστού γίνονται θαύματα, γίνονται νεκραναστάσεις. Και αυτό το όνομα μπαίνει μέσα μας, και η χάρη του Θεού δηλαδή, την οποία φέρει το όνομα. Το όνομα αυτό δεν είναι απλό όνομα, είναι φορέας της Θείας Χάρης. Μπαίνει μέσα μας και μας καθαρίζει. Και όσο πιο συχνά και όσο πιο σωστά και πιο προσεκτικά το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα καθαρίζεται η καρδιά. Και όταν καθαριστεί η καρδιά, μετά πλέον ο άνθρωπος έχει καλούς λογισμούς. Είναι όλα καλά, είναι καθαρά. Γιατί έχει καθαριστεί η ρίζα, η πηγή των λογισμών. Και φωτίζεται όλος ο άνθρωπος μετά. Και είναι όμορφος, φωτεινός, χαρούμενος, ειρηνικός. Και έχει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Έχει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Όσο να προσπαθεί να τον κάνει να θυμώσει, δεν θα θυμώσει. Γιατί έχει φύγει ο θυμός από μέσα. Έχει φύγει η βρωμιά δηλαδή. Καταλάβετε που μας κάνει εμάς να θυμώνουμε. Γιατί ο θυμός έχει ρίζα τον εγωισμό. Όταν καθαρίσει την καρδιά από τον εγωισμό, δεν μπορεί να θυμώσει. Έχω κάνει τα πάντα και δεν μπορώ να του κάνω να θυμώσει. Δεν μπορεί. Γιατί έχει φύγει η ρίζα, η καγιά. Λέω για ένα πάθος, ας πούμε. Τι άλλο, όλα τα πάθη έτσι είναι. Αυτό λοιπόν το κύριο έργο. Και όταν κανείς είναι να ξεκουραστεί, για να μην ξεχνάει τον Θεό, θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα του περιβάλλοντος, τα οποία τα είπαμε στις προηγούμενες συνάξεις. Βλέπεις τον ήλιο, θα θυμάσαι τη λαμπρότητα της ψυχής σου, που μπορεί να είναι έτσι τόσο λαμπρή σαν τον ήλιο και ακόμη πιο λαμπρή όταν την καθαρίζεις. Βλέπεις, ας πούμε, το στερέωμα του ουρανού, την ομορφιά που έχει, την τελειότητα που έχει, θα θυμάσαι πάλι αυτό που το έφτιαξε. Αν το δημιούργημα είναι τόσο τέλειο, όσο πιο τέλειος και όμορφος και πάγκαλος, ας πούμε, πανέμορφος είναι ο δημιουργός του. Στα είπα λοιπόν όλα αυτά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, όχι για να τα κάνεις πάντοτε, αλλά για να ξέρεις να κυβερνιέσαι όταν το καλέσει η ανάγκη. Έτσι, όταν δεν μπορείς να κάνεις συνέχεια νοερά προσευχή, χρειάζεται μια ξεκούραση να κάνεις αυτό. Διότι οι παλαιοί, πολλοί και νέοι ασκητές και άλλοι με τέτοιες φαντασίες πλανήθηκαν και απολέστηκαν από τον διάβολο. Αν συνέχεια δηλαδή ασχολείσαι με αυτά που είπαμε, μπορεί να πλανηθείς. Έτσι, συνέχεια φαντάζεσαι, ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσει από καλά πράγματα, έτσι, να φαντάζεσαι τον Χριστό, τη ζωή του, όπως είπαμε, την Παναγία μας, τον πόνο που τράβηξε, το Σταυρό, πώς είδε, ας πούμε, τον Χριστό μας που τον τρύψαν την πλευρά, όλα αυτά. Αλλά δεν πρέπει να τα κάνει συνέχεια, λέει, αυτά, γιατί υπάρχει φόβος να πλανηθείς. Σε πάρει ο διάβολος μετά, εκμεταλλευόμενος τη φαντασία σου, και να σε πάρει και σε άλλα πράγματα, όχι καλά. Το είπαμε ότι πρέπει τη φαντασία να την εξαλείψουμε. Θα πέσουμε στο αμάρτημα της φαντασίας. Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να το κάνεις με το νου σου. Νοερά θα τα σκέφτεσαι σε αυτά, όχι με το φανταστικό. Γιατί ο διάβολος μετασχηματίζεται, ξέρει και μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Και μπορεί να πλανήσει τον άνθρωπο. Αυτό ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή ο Χριστός ο Άγιος. Δηλαδή όταν καταγίνεσαι πολύ, ας πούμε, με τα αισθητά και προσπαθείς μέσω των αισθητών να πηγαίνεις στον Θεό, υπάρχει αυτός ο φόβος να ενεργοποιήσεις τη φαντασία, οπότε να σε πλανήσει ο διάβολος. Γι' αυτό λέει να προσέχεις. Πώς μπορούμε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ σκέψης και φαντασίας, νοερά, να σκέψεις. Δεν φτιάχνεις εικόνες. Νοερά. Να ξέρεις δε και τούτο, ότι καθώς από την αίσθηση γεννιέται η φαντασία, έτσι από την φαντασία αντίστροφα γεννιέται η αίσθηση. Τι είναι η φαντασία, το έχουμε πει, είναι το ταμείο των αισθήσεων. Δηλαδή βλέπεις κάτι, μπαίνει μέσα σου και μετά μπορείς να το ξανά αναπαράγεις κατά κάποιον τρόπο με τη φαντασία. Πήγες στην Αθήνα, ας πούμε, τώρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά μπορείς να σκεφτείς πώς είναι η Αθήνα, να τη φτιάξεις την εικόνα της Αθήνας. Επειδή την είδες κάποτε, έτσι, είδες πώς ήταν. Αυτό το κάνεις με τη φαντασία. Από την αίσθηση λοιπόν γεννιέται η φαντασία, αλλά και το ανάποδο λέει. Μπορεί να γίνει, δηλαδή από τη φαντασία να γεννηθεί η αίσθηση. Όταν χοντρίνει πάρα πολύ η φαντασία, και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που λέμε, φαντασιόπληκτος, πάρα πολύ, έτσι, και φάνταστοι, σε σημείο που να νομίζουν ότι αυτό που φαντάζονται είναι και πραγματικό. Και να νομίζουν ότι αισθάνονται κάτι που το έχουν μόνο στη φαντασία τους. Γι' αυτό λέει ότι συμβαίνει και το ανάποδο, δηλαδή από την φαντασία να φτάσει να έχει και αίσθηση αυτού που φαντάζεσαι. Αλλά είναι όλο ένα ψέμα, βέβαια. Η μνήμη, πατέρα, η μνήμη δεν είναι. Δεν φέρεις στη μνήμη σου κάτι, δεν είναι φαντασία. Δηλαδή το έζησες και το είδες και το φέρεις στη μνήμη σου. Δεν είναι και αυτό φαντασία. Αν έχει εικόνα μέσα, είναι φαντασία, ναι. Υπάρχουν λοιπόν μερικοί άνθρωποι που τόσο πολύ χονδραίνει και παχύνεται η φαντασία σε μερικούς ανθρώπους, ώστε κάνει τις ίδιες ενέργειες και έχει τα ίδια αποτελέσματα που έχει και η αίσθηση. Γι' αυτό και πολλοί υποχονδριακοί και φαντασιώδεις φοβούνται από τις φαντασίες τους, καθώς φοβούνται και από τις αισθήσεις τους. Έχουν πολύ δυνατή φαντασία, έχουν πολύ ενεργοποιήσει τη φαντασία τους και ή γλυκαίνονται και προσπαθούν ή πονούν και πάσχουν. Αλλά όλα είναι από τη φαντασία τους. Μπορεί να πονάει και να παθαίνει και να πάσχει ή να γλυκαίνεται και να έχει μια προσκόλληση σε κάτι. Και μερικοί ακόμα λέει και πεθαίνουν από μόνα τα υπ' αυτών φανταζόμενα πρόσωπα και πράγματα. Παρόμοια σαν να ήταν παρόντα αισθητός και πραγματικός αυτά τα ίδια πρόσωπα και πράγματα που φαντάζονται. Πεθαίνουν από το φόβο τους, δηλαδή, που όλα είναι φανταστικά. Για από όλα αυτά βλέπει κανείς πόσο κακό πράγμα είναι η φαντασία και πόσο πρέπει να την αποφεύγουμε. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο περί του πώς πρέπει να κυβερνάμε τη γλώσσα μας. Είπαμε πως πρέπει να κυβερνάμε τις αισθήσεις μας. Τώρα να πούμε για τη γλώσσα, η οποία και αυτή έχει ανάγκη από κυβέρνηση. Δεν μπορεί να την αφήνει κανείς ανεξέλεγκτη. Γιατί λέμε και άνθρωποι να μιλάς όπως σου. Δεν είναι να μιλάς όπως σου. Δεν πρέπει. Πρέπει να το κυβερνάς και αυτό το όργανο. Είναι ανάγκη μέγιστη να κυβερνάει καθώς, κανείς καθώς πρέπει τη γλώσσα του και να την χαλινώνει, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Να τη βάζει χαλινάρι. Γιατί κάθε ένας κλείνει πολύ στο να την αφήνει να τρέχει και να μιλάει για εκείνα που δίνουν ευχαρίστηση στις αισθήσεις μας. Η πολυλογία τις περισσότερες φορές προέρχεται από μια υπερηφάνεια, από την οποία υπερηφάνεια φανταζόμαστε πως ξέρουμε πολλά. Και αφού κατά κάποιο τρόπο ναρκισευόμαστε από αυτή μας τη γνώμη ότι είμαστε πολύ ξέροι, βιαζόμαστε με πολλές αναδευτερώσεις των λόγων μας, λέει εδώ ο Άγιος, δηλαδή το λες και το ξαναλες κάτι, να εντυπώσουμε τη γνώμη μας στις καρδιές των άλλων για να φανούμε σε αυτούς δάσκαλοι, σαν να έχουν ανάγκη να μάθουν από εμάς. Τους κάνουμε τον δάσκαλο. Και μάλιστα αυτή την υπερηφάνεια την δείχνουμε όταν τους διδάσκουμε χωρίς αυτοί να μας ρωτήσουν. Όλα αυτά λοιπόν, η πολυλογία δείχνει άνθρωπο υπερήφανο. Γι' αυτό κανείς πρέπει να κυβερνάει τη γλώσσα του για να μπορέσει να κυβερνήσει και τα άλλα πάθη που κρύβονται πίσω από τη γλώσσα. Τα κακά που γεννιόνται από την πολυλογία δεν μπορώ να τα περιγράψω με λίγα λόγια, λέει ο Άγιος. Η πολυλογία είναι μητέρα της ακηδείας. Ακηδεία έχουμε πει ότι είναι αυτό που λέμε κοινώς βαρεμάρα. Παλιά το λέγανε στο στρατό μουργέλα. Ακηδεία, η αφροδιτιά. Έτσι, που πλέον ο άνθρωπος είναι σαν ένας ζωντανός νεκρός. Και το λένε και είναι σήμερα βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Είναι ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Κλίμακος το λέει περιεκτικός θάνατος της ψυχής. Πιάνει την ψυχή και την πηγή αυτή η κατάσταση. Και αυτό ξεκινάει από την πολυλογία. Βλέπετε πόσο κακό κάνει η πολυλογία. Επίσης λέει η πολυλογία είναι υπόθεση αγνωσίας και μορίας. Ξεκινάει δηλαδή από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άγνοια και έχει και μορία, είναι ανόητος. Γι' αυτό και κατά κανόνα αυτοί οι άνθρωποι που τους λέμε πολυλογάδες είναι και επιπόλαιοι, είναι κούφιοι. Και το λέει και το λόγιο, να πούμε, ότι ο άδειος δεν εκείς κάνει και πολυθόρυβο. Ενώ ο γεμάτος έτσι δεν κάνει τόσο το λόγο, το χτύπα. Η πολυλογία είναι θύρα της καταλαλιάς. Ξεκινάς δηλαδή μια κατάσταση που θα σε οδηγήσει στην καταλαλιά, που είναι μεγάλη αμαρτία. Μαζί με την κατάκριση είναι ένα ζευγάρι που σε πάει στην κόλαση. Το κουτσομπολιό που λένε. Που ο κόσμος το θεωρεί για τίποτα. Και πάλι λένε οι Άγιοι ότι από την πολυλογία δεν θα ξεφύγει την αμαρτία. Και εννοούν αυτή ακριβώς την αμαρτία. Το κουτσομπολιό. Είναι υπηρέτης των ψευμάτων και ψυχρότητος της ευλαβούς θερμότητας. Γιατί η πολυλογία οδηγείσαι στο ψέμα και ψυχραίνεται η ευλάβειά σου. Ξεπαγιάζεις πνευματικά δηλαδή. Ένας άνθρωπος που έχει κοινωνήσει, ας πούμε, άμα αρχίσει να πολυλογεί, χάνει τη χάρη που πήρε. Ένας άνθρωπος που προσευχήθηκε και κατάλαβε ότι έκανε καλή προσευχή, αν αρχίσει την πολυλογία, την έχασε. Τη θέρμη που μπήκε στην ψυχή του από τη χάρη του Θεού. Είναι σαν ένα ζεστό δωμάτιο που ανοίγεις πόρτες και παράθυρα. Ξεπάγεσαι, πράγμα. Αυτό κάνει ο άνθρωπος που αρχίζει να μιλάει μετά από μια πνευματική εργασία που του έδωσε χάρη Θεού. Γι' αυτό λέει εδώ ότι είναι αιτία του να ψυχρανθεί η θερμότητα που πήρες από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού. Τα πολλά λόγια δυναμώνουν τα πάθη. Όσο πιο πολλά λόγια λες, τόσο πιο πολύ δυνατά γίνονται τα πάθη. Ας πούμε ο θυμός. Ξέρετε πότε δυναμώνει ο θυμός? Όταν αρχίζεις να μιλάς. Ο θυμός ξεκινάει από μια ταραχή μέσα σου, έτσι εσωτερική. Μετά βγαίνει, ας πούμε, στο πρόσωπο. Μπορεί ο άνθρωπος να ψοκοκινήσει, να γουρλώσει τα μάτια του, δεν ξέρω τι. Μετά βγαίνει στη γλώσσα και αρχίζει να μιλάει, μπορεί να αρχίσει να βρίζει κλπ. Θα μπορεί να βγει και από τα χέρια, να κάνει και φόνο ακόμα από την ταραχή την εσωτερική. Αν καταφέρεις λοιπόν και δεν μιλήσεις, τον κόβει. Αν όμως μιλήσεις, τον δυναμώνεις. Και από τα πολλά λόγια μετά μπορεί να φτάσεις να κάνεις, όπως είπαμε, και αυτό, και φόνο. Η πολυλογία λοιπόν δυναμώνει τα πάθη. Το ίδιο και οι επιθυμίες. Όσο κανείς σκέφτεται κάτι που επιθυμεί, τόσο πιο πολύ το επιθυμεί. Αν αρχίσει να μιλάει κιόλας γι' αυτό, ακόμα πιο πολύ δυναμώνει η επιθυμία του. Το κουβεντιάζει, το κουβεντιάζει, το έρθει, πάει, το κάνει. Και από αυτά τα πάθη που δυναμώνουν κινείται μετά η γλώσσα με περισσότερη ευκολία στο αδιάκριτο συνομίλημα. Έτσι, ακόμα και τα σαρκικά πάθη, βλέπετε, έτσι, όταν αρχίζει κανείς να μιλάει και να λέει πονηρά, δυναμώνει τα σαρκικά πάθη. Και μετά πάει πιο εύκολα να κάνει και τις πράξεις τις κακές. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος, θέλοντας να φανερώσει πόσο δύσκολο είναι το να μην αμαρτάνει κανείς στα λόγια που λέει, είπε πως αυτό είναι μόνο των τελείων ανδρών ή της εν λόγω ους θέη ούτως τέλειος ανήρ δυνατός χαλιναγωγήσε και όλο το σώμα. Εάν λέει κάποιος δεν φταίει όταν μιλάει, είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή όταν μιλήσεις να μην πεις, να μην αμαρτήσεις. Γι' αυτό λένε οι παντές, καλύτερα μιλάς καθόλου, σιωπή. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να μην κάνεις αμαρτία όταν αρχίσεις να μιλάς. Είτε θα πεις ψέματα, είτε θα καταλαλήσεις, είτε θα πεις ανακρίβειες, είτε θα κουτσομπολέψεις, είτε θα δυναμώσεις τα πάθη σου τα άλλα. Όποιος λέει μιλάει και δεν κάνει λάθος όταν μιλάει, αυτός είναι τέλειος. Και αυτός μπορεί να χαλιναγωγήσει όλο το σώμα. Όταν καταφέρει να κυβερνήσει τη γλώσσα, αυτό το μικρό κομματάκι του σώματος, μετά λέει μπορεί να χαλιναγωγήσει όλο το σώμα. Αυτό βλέπετε σήμερα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυβερνήσουν τη γλώσσα τους. Αυτό τι δείχνει, ότι ούτε όλο τους το σώμα δεν μπορεί να κυβερνήσουν. Γι' αυτό και βλέπετε είμαστε έκλειτοι, ας πούμε, στα σαρκικά πάθη και όλα αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε τη γλώσσα μας, το πρώτο. Από εκεί ξεκινάνε και τα άλλα μετά. Γιατί αφού η γλώσσα αρχίσει μια φορά να λαλεί, τρέχει σαν να χαλίνει το άλογο. Και δεν ομιλεί μόνο τα καλά και πρέποντα, αλλά και τα κακά. Δεν αρχίσει και πάρει φόρα που λέμε. Η γλώσσα μετά αρχίζει και λέει και πράγματα που δεν πρέπει. Γι' αυτό και ονομάζεται η γλώσσα από τον ίδιο αυτό τον Απόστολο Ιάκωβο ακατέσχητον κακό, ακατάσχητον κακό. Πώς λένε ακατάσχητος χήμαρος, ας πούμε, ακατάσχητος αιμορραγία, έτσι. Και η γλώσσα γίνεται ένα ακατάσχητο κακό. Δεν μπορείς να την συγκρατήσεις. Μεστή ιού θανατηφόρου, γεμάτη από ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομώντας είπε ότι από την πολυλογία δεν θα μπορέσει να ξεφύγεις την αμαρτία. Στις παροιμίες το λέει αυτό, στην Παλαιά Διαθήκη, εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξει αμαρτία. Και για να πούμε γενικά, όποιος ομιλεί πολλά, όποιος λέει πολλά λόγια, αποδεικνύει ότι είναι αμαθής και ανόητος. Είναι άφρονας. Το λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο άφρον πληθύνει λόγους. Λέει πολλά λόγια ο ανόητος. Ενώ βλέπετε ο σοφός, ο συνεπτός, ο άνθρωπος που είναι σοβαρός, δεν λέει πολλά λόγια. Μην απλωθείς σε μακρές συνομιλίες με εκείνον που σε ακούει με κακή όρεξη, για να μην τον αηδιάσεις και τον κάνεις να σε συγχαθεί. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, να κάνεις τον άλλο να σε αηδιάσει από τα πολλά λόγια που θα πει. Γιατί έχει γραφτεί και αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, στο σοφό σειρά, ο πλεονάζων λόγων δεν ληφθήσεται. Αυτός που λέει πολλά λόγια κάνει τον άλλον να τον αηδιάσει, να τον βδελιχθεί. Απόφευγε να ομιλείς αυστηρά και μεγαλόφωνα. Κοιτάξτε τώρα, μας κάνει αγωγή στη γλώσσα ο Άγιος. Ούτε μεγαλόφωνα ούτε αυστηρά δεν πρέπει να μιλάς. Γιατί δείχνεις ότι είσαι περήφανος και με το ένα και με το άλλο. Και ότι θες να κάνεις επίδειξη του εαυτού σου. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός μιλάει χαμηλόφωνα, όχι αυστηρά, με επίοικια, με καλοσύνη, με αγάπη. Το να μιλάς αυστηρά και μεγαλόφωνα είναι και τα δύο πολύ μισητά και δίνουν υποψία, αποδεικνύουν ότι είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη υπόλοιψη διαλόγου σου, έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Μην ομιλείς ποτέ για τον εαυτό σου και για τις υποθέσεις σου ή για τους συγγενείς σου, εκτός μόνο όταν είναι ανάγκη και όσο μπορείς με συντομία και βραχυλογία, πολύ λίγο δηλαδή, και αν είναι μεγάλη ανάγκη να μιλήσεις για τον εαυτό σου ή για τους συγγενείς σου ή για τις υποθέσεις σου. Γιατί όσο μιλάει για τον εαυτό σου δεν αποδεικνύεις τίποτα άλλο παρά ότι είσαι ένας εγωιστής, ένας εγωκεντρικός και θες να κάνεις διαφήμιση του εαυτού σου και στον άλλον. Και αν σου φανεί ότι οι άλλοι μιλάνε για τον εαυτό τους περιτά, θα πεις από τι άλλοι το κάνουν, ας πούμε. Εσύ όμως λέει να βιαστείς να μην τους μιμηθείς. Και αν υποτεθεί ότι τα λόγια τους φαίνονται ταπεινά και του εαυτού των κατηγορητικά, ακόμα και αν τα έχατε, ας πούμε, ταπεινολογούν και λένε μειωτικά λόγια για τον εαυτό τους, και αυτό δεν είναι καλό. Γιατί πάλι για τον εαυτό τους μιλάνε και η ταπεινολογία ουσιαστικά είναι ένας κρυμμένος εγωισμός. Ούτε και έτσι δηλαδή να μιλάς για τον εαυτό σου, να λες εγώ τι είμαι, εγώ ένας άθλιος, ένας... τίποτα δεν πρέπει να λες για τον εαυτό σου. Για δε τον πλησίον σου και δια όσα ανάγονται σε αυτόν, να μιλείς όσο μπορείς λιγότερο, όταν και εκεί που χρειάζεται, για το καλό του. Όσον αφορά λέει τον πλησίον σου, έτσι, και όσα αφορούν σε αυτόν, πάλι να μιλάς όσο γίνεται λιγότερο και εκεί που χρειάζεται και για το καλό του πάντα. Έτσι, για το δικό του το καλό. Όταν μιλάς λέει να θυμάσαι πέντε πράγματα. Υπάρχουν πέντε τρόποι με τους οποίους μπορείς να συντύχεις, να έρθεις σε συντυχία, δηλαδή σε συνάντηση με τον άλλον. Υπάρχουν πέντε τρόποι, προσέξτε. Αλλά δεν πρέπει να τους χρησιμοποιήσεις και τους πέντε. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τους τρεις, λέει ο Άγιος Θαλάσσιος. Τον τέταρτο να μην το χρησιμοποιείς συχνά και τον πέμπτο καθόλου. Ποιοι είναι αυτοί τώρα? Οι τρεις πρώτοι που πρέπει να χρησιμοποιούμε είναι το ναι, το ου και το σαφές. Ο τέταρτος είναι το αμφίβολο και ο πέμπτος είναι το άδειλο, αυτό που δεν ξέρουμε καθόλου, το αφανέρωτο. Δηλαδή, τι εννοεί τώρα εδώ ο Άγιος? Να ομιλάς, λέει, πρώτον, για πράγματα που ξέρεις. Το ναι. Αυτό ναι, να το κάνεις. Να ομιλείς για πράγματα που είναι αληθινά ή ψευδή, το ου. Έτσι. Ή σαφή, ξεκάθαρα. Αυτά τα τρία. Για, με αυτούς τους τρεις τρόπους, λέει, να συναναστρέφεις με τους άλλους. Με το ναι, με το ου και με το σαφές. Όταν δηλαδή είσαι βέβαιος για κάτι, ότι είναι αληθινό, να το πεις. Όταν είσαι πάλι βέβαιος ότι δεν είναι αληθινό, είναι ψεύτικο, πάλι να το πεις. Και όταν είναι κάτι ξεκάθαρο. Το τέταρτο, όταν είναι κάτι αμφίβολο, καλύτερα να μην το πεις, λέει. Τις περισσότερες φορές συμφέρει να μην το πεις το αμφίβολο, καθόλου. Και το πέμπτο είναι το άδειλο. Όταν δεν ξέρεις τίποτα, μην πεις τίποτα. Το άδειλο, το αφανέρωτο. Εκεί να μην πεις καθόλου, να μην πεις τίποτα. Και για τα αμφίβολα, καλύτερα να μην μιλάς πάλι. Επίσης λέει και ένας άλλος σοφός ότι υπάρχουν πέντε είδη ομιλίας. Προσέξτε, και αυτό είναι πολύ πρακτικό και πολύ όμορφο. Για να δείτε οι Άγιοι πώς μας βοηθάνε στις αναστροφές μας. Υπάρχει το κλητικό. Δηλαδή, να καλέσουμε κάποιον, να φωνάξουμε κάποιον. Γιάννη, τι κάνεις? Του κάνουμε μια κλίση. Ένας τρόπος, έτσι, να επικοινωνήσουμε τον άλλο. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος, ο ερωτηματικός. Να ρωτήσεις κάποιον. Τι λες, να το κάνουμε αυτό? Ερώτηση. Υπάρχει τρίτος τρόπος, ευκτικός. Τι καλά να κάναμε έτσι. Εύχεσαι. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος, το οριστικό. Αυτό είναι έτσι. Ορίζεις. Βγάζεις φετφά που λέμε, έτσι. Κανόνες. Και υπάρχει και άλλος ένας τρόπος, ο προστακτικός. Πήγα να κάνεις αυτό, γρήγορα. Προσταγή. Τώρα από όλα αυτά τι θα χρησιμοποιούμε εμείς? Οι Άγιοι λένε να μεταχειρίζεσαι μόνο τα τρία. Το οριστικό και το προστακτικό να μην το χρησιμοποιείς ποτέ. ούτε να ορίζεις να λες αυτό είναι έτσι, τελείως. Αποφαίνομαι όπως ο Πάπας, ας πούμε. Και το προστακτικό, πήγαινε καν αυτό. Γιατί όλα αυτά φέρνουν αντίδραση στον άλλο. Και το οριστικό και το προστακτικό. Ποτέ μην τα χρησιμοποιείτε, ούτε στα παιδιά σας, ούτε σε κανέναν. Να μιλάς πάντα είτε κλητικά, φωνάζεις κάτι, έτσι, Γιάννη, τι κάνεις. Ή ερωτηματικά, τι λες, να το κάνουμε αυτό. Ή ευχτικά, τι καλά να το κάναμε έτσι. Αντί να το πεις κάνω αυτό, να το πεις τι καλά να το κάνεις έτσι. Και στο παιδί σου, ξέρετε πόσο πιο εύκολα το δέχεται. Ή ερωτηματικά, τι λες να το κάνουμε έτσι. Ενώ ξέρεις τι έτσι πρέπει να γίνει, δεν το λες όμως, ότι έτσι είναι. Και το λες ερωτηματικά και το δέχεται πολύ όμορφα. Βλέπετε τρόπος πολύ πρακτικός. Έξω λοιπόν η οριστική και η προστακτική από τη ζωή μας. Ποτέ προσταγή, ούτε ορισμός. Αυτό είναι έτσι, τελείως. Μπορεί να είναι έτσι όντως, αλλά μην το πεις. Μην το πεις έτσι. Τον σκοτώνεις τον άλλον. Τον κάνεις να αντιδράσει. Βλέπετε αγωγή γλώσσας που μας δίνουν οι Άγιοι. Ναι. Όταν το παιδί σου έρχεται ξημερώματα, να διαβάσετε τι λέει να του πεις ο Άγιος Πατήρ Πορφύριος. Δεν θα του πεις τίποτα. Ναι, αυτό θα το πεις. Θα το πεις, το γάλα σου είναι στο ψυγείο. Πήγαινε πάρτο και κοιμήσου. Έτσι θα το πεις. Τίποτα δεν θα το πεις. Και θα κάνεις πολύ προσευχή. Και από πριν θα έχεις κάνει προσευχή και αφού ήρθες θα κάνεις προσευχή. Και έτσι θα διορθωθεί το παιδί. Έτσι. Το ότι είστε αργά και ότι είσαι στενοχωρημένος το ξέρει, δεν χρειάζεται να το πεις. Ούτε ερωτηματικά, ούτε ευκτικά. Το ξέρει. Λοιπόν, και έχει τον έλεγχο μέσα του. Δεν χρειάζεται. Αλλά αν του δείξεις αγάπη, τότε είναι που το κάνεις, το συγκλονίζεις. Του βάζεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι. Στο φιλότιμο. Ναι. Το λέει ο Απόστολος όταν λέει ανταποδίδεις καλό στο κακό, στην αδικία, στην περιφρόνηση του άλλου, εσύ του κάνεις αγάπη, του δίνεις αγάπη, του βάζεις αναμένα κάρβουνα. Τον γκέσαι τον άλλο με καλό τρόπο, έτσι. Είναι η καλή εκδίκηση, είναι η εκδίκηση του χριστιανού. Η εκδίκηση για τις αγάπες. Και τότε ο άλλος υπάρχει ελπίδα να συγκλονιστεί και να μετανοήσει, να πει ρε πατέρα συγγνώμη. Μπορεί να μην στο πει την πρώτη βραδιά, τη δεύτερη, την τρίτη, αλλά κάποια στιγμή θα στο πει. Και ας πει τέρμα, δεν ξαναπάω. Θα σου κάνω υπακοή. Καταλάβατε, όταν δει την αγάπη και απ' την άλλη πάρει και το μήνυμα του Θεού που θα έρθει μέσα από την προσευχή που θα κάνει εσύ για το παιδί. Και έτσι αλλάζει ο άνθρωπος. Ο λόγος μας δεν μπορεί να αλλάξει κανένα, να ξέρετε. Εκείνο που αλλάζει τον άλλον είναι η χάρη του Θεού. Μόνο όταν ο λόγος του έχει χάρη Θεού, τότε αλλάζει τον άλλον. Αλλά για να έχει χάρη Θεού ο λόγος μας, πρέπει να έχει βγει από πολύ προσευχή και από πολύ αγάπη και από πολύ πόνο για τον άλλον. Έχει κάνει πρώτα πολλή δουλειά μέσα σου και έχει πάρει πολύ χάρη Θεού. Οπότε και η καλημέρα που θα πει στο παιδί σου, μετά του μεταδίδει χάρη. Έτσι, και το κάνει να το πιάσει τα κλάματα. Καθόλου. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Μην στεναχωριέστε. Όλοι μας τα ξέρουμε. Γιατί τα ξέρουμε? Γιατί έχουμε συνείδηση μέσα μας. Έχουμε συνείδηση. Και θα σε δει που θα σε γονατιστός εκεί πέρα και θα το πάρει το μήνυμα. Θα το πει ο Θεός. Έτσι, όλα να ξέρετε, τα τακτοποιεί προσευχή. Αλλά δεν το έχουμε καταλάβει πόση δύναμη, πόσο δυνατό όπλο έχουμε στα χέρια μας. Και δεν το χρησιμοποιούμε. Και σου λέω, τι να κάνω, μόνο προσευχή? Αυτό που λες μόνο προσευχή, αυτό είναι το παν. Να κάνεις προσευχή με την καρδιά σου και θα δεις πώς θα αλλάξει το παιδί. Πώς να κάνεις τίποτα. Θα σε έλεγα για μια μαμάνα που οι κόρες δεν την υπολογίζουν καθόλου, πηγαίνουν, γυρνάγανε όπου δεν είναι. Και τη λέγανε μάνα, λέει μην κάνεις προσευχή, μας τα χαλάς όλα. Αυτή δεν της έλεγε τίποτα. Της τα χαλούσε όλα με την προσευχή της. Πηγαίνανε να διασκεδάσουν και δεν διασκεδάσανε. Και καταλαβαίνανε ότι οφείλεται στην προσευχή της μάνας τους. Μάνα δεν της έλεγε τίποτα. Τι σας κάνω εγώ. Μην τυχόν και κάνεις προσευχή, λέει τώρα που θα φύγουμε. Μας τα χαλάς όλα. Ναι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Οι παρέες που κάνουν τα παιδιά, τα παιδιά έχουν παρέες, ξυπνώσουν και εκείνοι οι γονείς πρέπει να παρακαλάνε τον Θεό να κάνουν προσευχή. Εάν κάνουν μονάχα τα πέντε παιδιά είναι αυτά που έχουν αυτό. Και πας και το δικό σου το παιδί μέσα έχει μέσα, Κοντά στα πλωράκια έρθει τα ψηρά και εγώ δεν είμαι τώρα. Κάνει εσύ και έχει ο Θεός. Έτσι θα κάνουν και οι άλλοι. Ο, πώς να πούμε, η... στα Σόδομα και στα Γόμορα αν ήταν 10 άνθρωποι, δεν θα και εγώ τους, δεν κράτησα τη φώτα, το ξέρετε. Το είπε ο Θεός. Δεν ήταν ούτε 10. Δηλαδή 10 άνθρωποι είναι αρκετοί για να σώσουν 5 πόλεις. Μεγάλες πόλεις. Δεν ήταν ούτε 10. Δηλαδή ένας άνθρωπος τα λέγαμε σώζει ολόκληρο τετράγωνο. Τουλάχιστον. Ας πούμε. Οπότε κάνε προσευχή εσύ και μην φοβάσαι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βλέπετε πρακτικότατα πράγματα. Ποτέ προσεκτική, ποτέ οριστική. Το λένε ποτέ, τελείωσε. Και ποτέ να μην λες πράγματα για το οποίο αμφιβάλλεις και ποτέ για πράγματα που δεν ξέρεις. Το άβυλο και το αμφίβολο. Ποτέ αυτά. Μόνο για αυτό που είσαι σίγουρος ότι είναι ναι, για αυτό που είσαι σίγουρος ότι είναι ου, για αυτό που είναι σαφές, που είναι ξεκάθαρο. Για τα άλλα θα πεις δεν ξέρω ή δεν θα πεις τίποτα. Για το Θεό, να μιλάς με όλη σου την έφεση, με όλη σου την επιθυμία, με όλη σου την ορμή. Και μάλιστα να μιλάς, λέει, για την αγάπη και την αγαθότητά Του. Βλέπεις, για το Θεό να μιλάς άφοβα. Για τον εαυτό σου να μην μιλάς ποτέ, για τον άλλο να μιλάς πολύ λίγο και για τον Θεό να μιλάς μόλις στην καρδιά. Και μόλις στην αγάπη και μόλις στην αγαθότητα. Κοιτάξτε τώρα εμείς τι κάνουμε. Τα εντελώς ανάποδα κάνουμε, έτσι. Κυρίως μιλάμε για τον εαυτό μας. Καμιά φορά να ασχοληθούμε λίγο και με τον άλλο, να του δώσουμε καμιά καλή συμβουλή. Ή τον παίρνουμε κάτω και τον πρίζουμε, ας πούμε. Ανάλογα, αν είναι το παιδί μας, ξέρω εγώ, του κάνουμε κήρυγμα. Και αυτό απαράδεκτο. Και για τον Θεό. Ποτέ. Πότε μιλάμε για τον Θεό. Έτσι λοιπόν, να μιλάς μόλις την αγάπη, μόλις την έφεση και να μιλάς για την αγάπη Του και την αγαθότητά Του. Αλλά με φόβο πάλι, πρόσεχε. Γιατί έγινε και ακίνδυνο να θεολογείς, να μιλάς για τον Θεό, στοχαζόμενος πως μπορείς να ασφάλεις ακόμα και σε αυτό, να πεις λάθος πράγματα. Όθεν, καλύτερα αγάπα να προσέχεις όταν άλλοι ομιλούν περί τούτου, φυλάγοντας τους λόγους τους στα ενδότερα της καρδιάς σου. Καλύτερα είναι να ακούς όταν οι άλλοι μιλάνε για τον Θεό παρά να μιλάς εσύ, και να φυλάς και να κρύβεις μέσα στην καρδιά σου τα λόγια των άλλων που είναι για τον Θεό. Για δε τα άλλα που ομιλούν, γιατί ακούς ένα σωρό πράγματα έτσι κάθε μέρα από διάφορους, μόνο ο ήχος της φωνής ασπλήττει την ακοή σου. Μόνο τα ηχητικά κύματα δηλαδή να χτυπάνε στο τύμπανο, αλλά να μην μπαίνουν μέσα σου. Δεν ακούς τίποτα άλλο δηλαδή. Αλλά ο νου σου αστέκεται ανυψωμένος στον Θεό. Ή αυτό που λέει ο λαός έτσι, μπενάκης, γεννάκης, έτσι, να μην ακούς τίποτα άλλο. Καμιά άλλη κοσμική συνομιλία, κουβέντα κλπ. Ο νους μας πρέπει να συνέχεια στο Θεό, να μην παρασύρεται από τα κοσμικά ακούσματα. Αλλά και όταν ακόμα είναι χρεια, είναι ανάγκη να ακούσεις εκείνον που μιλάει, είναι κάποια υπόθεση πρέπει να ακούσεις, για να καταλάβεις και να το απαντήσεις, και τότε να μην παραλείψεις εντωμεταξύ να δώσεις κανένα βλέμμα με το λογισμό στον ουρανό. Μην ξεχάσεις το Θεό, λέει. Και αφοσιωθείς σε αυτά που σου λέει ο άλλος, να ρίξεις καμιά ματιά στο Θεό, όπου κατοικεί, στον ουρανό όπου κατοικεί ο Θεός. Ακόμα λέει και όταν κουβεντιάζεις και είσαι αναγκασμένος να ακούσεις τι σου λέει ο άλλος, μην ξεχάσεις την προσευχή, να πεις ένα Κύριε Λέησον, έστω στα κλεφτά που λέμε. Γιατί θυμηθείτε αυτό που λέμε προηγουμένως, ό,τι κάνουμε το κάνουμε συνέχεια. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, αδιάλειπτα να προσεύχεστε και να μην αποκάμνετε στην προσευχή. Γι' αυτό μας είπε και εκείνη την παραβολή. Τη θυμάστε, την έχω πει πολλές φορές. Τη χείρα. Τη χείρα και το άδικο κριτή. Για να προσευχόμαστε αδιάλειπτα και να μην εκακούμε, να μην βαριόμαστε. Να μην αποκάμνουμε στην προσευχή. Γιατί όταν στην προσευχή είναι το πιο κουραστικό έργο, να ξέρετε, το πιο δύσκολο. Και ο άνθρωπος κουράζεται, μην βαριέται. Μπαίνει και ο πονηρός, μπαίνει και ο σαρκικός, το παλαιός άνθρωπος και την παρατάμε. Αλλά δεν πρέπει, δηλαδή. να είσαι όπως εκείνη η χείρα που πήγαινε στον άδικο κριτή και του είπε δώσ' μου το δίκιο μου. Και στο τέλος το πήρε. Και έλειπε ο Θεός, σαν αυτός που ήταν άδικος. Τελικά τι το έκανε το θέλημα. Ο Θεός που είναι δίκαιος όταν επιμένεται δεν σας το κάνει. Γι' αυτό μας είπε αυτή την παραβολή, για να συνεχώς να κοιτάμε προς Αυτόν, να μιλάμε προς Αυτόν. Αυτόν είμαστε στη ζωή, βέβαια. Όλη τη ζωή. Μέχρι τελευταία στιγμή. Είπαμε, αυτό το κάνουμε αυτομάτητα. Μην νομίζετε ότι είναι μεγάλη ζωή μας έτσι. Θα περάσει πολύ γρήγορα. Εδώ οι ηλικιωμένοι θα μας το πούνε. Πολύ γρήγορα δεν περνάει. Πολύ γρήγορα περνάει. Εγώ σκέφτομαι, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου, πώς περάσανε στο Άγιο Όρος 20 χρόνια. Καλά, πότε πέρασαν 20 χρόνια. Νομίζω ότι πήγα χτες. Έτσι ανοιγό και στα μάτια μου πέρασαν 20 χρόνια. Δηλαδή θα περάσει πολύ γρήγορα σε αυτή. Δηλαδή ο κανόνας που έχουμε, που μας έχει βάλει ο Θεός, γιατί είναι ένας κανόνας, έτσι. Όχι τιμωρία. Είναι μια παιδαγωγία. Θα κάναμε εμείς και μας τον παράδεισο, μας έβαλε εδώ στη γη, για να διορθωθούμε να ξαναπάμε. Όχι στον παράδεισο, θα πάμε εκεί που θα φτάναμε αν μέναμε στον παράδεισο. Έτσι, πάμε με άλλο δρόμο, δηλαδή δεν χάνουμε καθόλου. Και σου λέει θα κάνεις αυτό το κανονάκι που σου βάζω τώρα. Να με θυμάσαι συνέχεια. 70 χρόνια, εντάξει. Μπροστά στην ονιότητα τι είναι 70 χρόνια. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Ονιότητα δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Μα ζεις τον παράδεισο από τώρα μετά. Μετά κοιτάξτε. Δεν είναι να περάσεις τη ζωή σου. Μετά έχεις αρχίσει τη ζωή σου. Μετά ζεις τον παράδεισο και λες δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είτε τώρα πεθάνω, είτε μετά από 50 χρόνια, είτε όποτε θέλει ο Θεός. Γιατί πλέον ο θάνατος δεν είναι θάνατος. Είναι πως ανοίγεις μια πόρτα και πας στο άλλο δωμάτιο. Έτσι έχεις βρει αυτό που πρέπει να βρεις και λες δόξα ο Θεός. Έτσι έχεις τέτοια χαρά που σε γεμίζει, σε πληρώνει. Διαβάζει τον Πατέρα Παΐσιο που έλεγε Θεέ μου δεις άλλη χαρά, λέει θα σπάσει η καρδιά μου, δεν αντέχω. Έκανε προσοχή να του δώσει άλλη χαρά γιατί δεν άντεχε. Κατάλαβε, ζεις δηλαδή τη μακαριότητα. Οπότε τι θάνατο, δεν μιλάμε πλέον για θάνατο. Αυτός ο άνθρωπος δεν πεθαίνει ποτέ. Όταν λοιπόν είναι ανάγκη και να ακούσει τον άλλον, πάλι μην ξεχάσει τον Θεό. Να ρίξει και ένα βλέμμα με το λογισμό σου στον ουρανό. Και να στοχάσει στις το ύψος του. Το ύψος του Θεού δηλαδή, το μεγαλείο του. Και πως αυτός βλέπει πάντοτε την ουτιδανότητά σου. Πάντοτε σε παρακολουθεί ο Θεός. Και εξέταζε καλώς εκείνα που έρχονται στην καρδιά σου για να πεις προτού περάσουν στη γλώσσα σου. Πρόσεξε τι θα πεις. Πριν το πεις να το εξετάσεις. Και θα δεις ότι πολλά από αυτά είναι καλύτερο να μην βγουν από το στόμα σου. Όντως. Έτσι, πόσα πράγματα λέμε ας πούμε από καινοδοξία. Για να προβάλλουμε τον εαυτό μας, το εγώ. Ξέρεις και εγώ, το έχω κάνει και εγώ αυτό. Γιατί να το πεις. Και ανοδοξία. Να αφήνω που μερικές φορές θα έρθει να πεις και ψέματα. Για να μην σε θεωρήσει ο άλλος κατώτερο, ας πούμε, και έχει και αισθήματα μειονεξίας. Ενώ δεν το έχεις κάνει, λες ότι το έχεις κάνει. Και να το έχεις κάνει, καλύτερα να μην το πεις. Έτσι, γιατί και τα δύο έχουν αρρώστια μας, εγώ και ανοδοξία. Αν λοιπόν εξετάζεις πριν πεις κάτι. Ή από ελαφρότητα. Από ελαφρότητα, από υπολότητα, από όλα αυτά. Αν λοιπόν εξετάζεις, πολλά θα δεις ότι δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να τα πεις. Αν για να το καταφέρεις αυτό θα πρέπει να έχεις πάντα στο νου σου ότι ο Θεός σε βλέπει, σε παρακολουθεί. Όχι βέβαια ως ένας αστυνομικός, έτσι, ένας μπαμπούλας που έχει σκόψει το κεφάλι, αλλά σαν ένας πατέρας που σε αγαπάει και δεν θέλεις να το λυπήσεις, δεν θέλεις να το στενοχωρήσεις. Αλλά προς τούτης να ξέρεις ότι και από εκείνα που στοχάζεσαι πως είναι καλά να πεις, είναι πολύ καλύτερο να τα θάψεις στη σιωπή. Και από αυτά που βρεις ότι θα είναι καλό να τα πεις, καλύτερα να μην τα πεις. Και θα το καταλάβεις αφού περάσει εκείνη η συνομιλία. Τότε θα το καταλάβεις ότι ευτυχώς που δεν το είπα και αυτό. Πολλά δηλαδή που λογαριάζεις ότι είναι καλά, αν τα καλοεξετάζεις μετά θα δεις ότι και αυτά δεν θα έπρεπε να τα πεις. Γι' αυτό λένε οι Σοφοί, πολλές φορές λέει μετάνιωσα για αυτά που είπα, ποτέ δεν μετάνιωσα για αυτά που δεν είπα. Ποτέ. Είναι σοφός. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Άγιοι. Ο Αμπάς Ισάκος Ιερός της λέει υπερπάντα τη σιωπήν αγάπησα. Πάνω απ' όλα λέει να αγαπήσει τη σιωπή. Α, θα πει καλά, η σιωπή είναι πιο μεγάλη αρετή τώρα. Για να λέει να αγαπήσουμε πάνω απ' όλα, γιατί δεν λέει να αγαπήσουμε πάνω απ' όλα την αγάπη, α πούμε. Εμεί πιο μια αγάπη είναι πιο μεγάλη αρετή. Κι όμω λέει η σιωπή. Και είναι μεγάλο έτσι, είναι ησυχαστή ο άκρο, ο αβάστη άκουσήρο, μεγάλο άγιο. Γιατί το λέει. Γιατί η σιωπή είναι η προϋπόθεση για τις αρετές. Αν δεν έχει σιωπή ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κυβερνήσει τη γλώσσα του δηλαδή, δεν μπορεί να κυβερνήσει τίποτα μετά. Ούτε το σώμα του, την ψυχή του, την καρδιά του, το νου του, τίποτα. Τι αγάπη να έχει ένας άνθρωπος που είναι πολύ λογάσεις. Τίποτα δεν μπορεί να έχει. Ούτε ταπείνωση μπορεί να έχει, ούτε εγκράτεια μπορεί να έχει στο φαγητό, πουθενά. Γι' αυτό λέει πάνω απ' όλα να αγαπήσει τη σιωπή, γιατί η σιωπή είναι η προϋπόθεση, είναι η βάση. Και η σιωπή όχι μόνο από τα λόγια, προσέξτε, και από τους λογισμούς. Έχει αυτή την έννοια ο Άγιος, η εσωτερική σιωπή δηλαδή. Γιατί αν δεν έχει σιωπή από τους λογισμούς, δεν μπορεί να κάνεις προσευχή. Πώς να κάνεις προσευχή, αμέσως γεμάτος λογισμούς, γεμάτος σκέψη μέσα σου. Έτσι, σιωπή και, και εσωτερική. Οπότε μετά έχεις προσευχή. Αφού έχεις προσευχή, μετά θα έρθουν οι αρετές. Οι αρετές έρχονται από την προσευχή. Πώς θα, θα έχεις αγάπη αν δεν έχεις προσευχή. Πώς θα έχεις πράγματα, θα έχεις ταπείνωση αν δεν έχεις προσευχή. Βλέπετε, γι' αυτό λέει ο Άγιος, πάνω απ' όλα να αγαπήσεις τη σιωπή. Έτσι, γιατί είναι προϋπόθεση για όλα. Η σιωπή είναι μεγάλη δυνάμωση το αρά του πολέμου. Παίρνει πολύ μεγάλη δύναμη όταν σιωπά. Γι' αυτό λέει και αυτή η νεότερη γεωρότητα μου κάνει πολύ εντύπωση. Σιωπή και αγάπη λέει. Η Γαβριλία, την γεωρότητα μου. Νεότερη που έχει τώρα και με την πλήρη χρόνια. Σιωπή και αγάπη είναι πολύ μεγάλο μυστικό αν το καταλάβει ο άνθρωπος. Όταν σιωπάς και αγαπάς, είσαι μέσα στον παράδεισο. Μέσα στην αγάπη, μέσα στη χαρά της Θεούς. Γιατί έτσι θα κάνεις προσευχή για τον άλλον, θα πονέσεις για τον άλλον, θα βρεις τον Θεό, μέσα στη σιωπή τον βρίσκεις τον Θεό, όχι μέσα στην πολυλογία του, μέσα στην πολυλογία το χάνεις τον Θεό. Είναι μεγάλη δυνάμωση στο ορά του πολέμου και μια βεβαία ελπίδα της νίκης. Είσαι βέβαιος πλέον ότι θα νικήσεις. Η σιωπή είναι πολύ αγαπημένη από εκείνον που δεν θαρεύει στον εαυτό του, αλλά ελπίζει στον Θεό. Έτσι ο άνθρωπος που δεν ξεθαρεύει, που δεν έχει αυτοπεποίθηση, αλλά έχει πεποίθηση στον Θεό, αυτός αγαπάει πολύ τη σιωπή. Είναι διαφυλακτική της ιεράς προσευχής. Φυλάει την προσευχή η σιωπή. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και αρχίσει να πολυλογεί, την έχασε την προσευχή. Πάει. Και είναι θαυμαστή βοήθεια στη γύμναση των αρετών. Γι' αυτό και όπως το είπε ο Αβάστης Ισάκ λέει ότι είναι συνεργός των καλών η σιωπή. Και υπερτέρα πάνω των έργων της μοναδικής πολιτείας είναι ανώτερη από όλα τα έργα της μοναχικής ζωής. Το όπως σας είπα ότι λέει πάνω απ' όλα να αγαπήσει τη σιωπή. Και μάλιστα λέει και ένα άλλο, ότι είναι μυστήριο του μέλλοντος αιώνος η σιωπή. Είναι κάτι δηλαδή που θα κυριαρχεί στο μέλλοντα αιώνα. Και μάλιστα λέει ότι είναι και η γλώσσα των αγγέλων. Και ο Μέγας Βαρστανούφιος λέει πάλι ότι η ενγνώση σιωπή είναι ανώτερη και από αυτή τη θεολογία. Σε τον άνθρωπο σιωπά εν γνώση, ξέρει τι κάνει δηλαδή, όχι άλογη σιωπή, αλλά εν γνώση σιωπή, αυτός θεολογεί με την ανώτερη θεολογία. Γιατί θεολογία είναι ο λόγος για τον Θεό. Μα τι να πεις για τον Θεό, αφού δεν ξέρει τι είναι ο Θεός στην ουσία του. Η ανώτερη θεολογία λοιπόν είναι η σιωπή, η εν γνώση σιωπή όμως, έτσι. Γιατί βλέπετε, οι Άγιοι ας πούμε μας λένε τι είναι ο Θεός, αλλά πάλι δεν μας το λένε τι είναι ο Θεός, δεν ξέρω. Λέει είναι φως, είναι. Πάλι όμως δεν μπορείς να πεις τι είναι. Μετά μας λέει τι δεν είναι ο Θεός. Ότι είναι άναρχος, δεν έχει αρχή, είναι αιώνιος, είναι απρόσιτος κλπ. Μετά σταματάει και δεν μας λέει τίποτα. Ξέρω να πω τίποτα. Είναι ο γνώφος. Μετά είναι η σιωπή. Η ανώτερη θεολογία. Ναι. Η οποία είναι άρρητη όμως. Αυτό που είδε ο Απόστολος Παύλος και δεν μπορώ να σας το πω. Ούτε τι είδα, ούτε τι άκουσα. Οι εν γνώση σιωπή, η οποία είναι ανώτερη θεολογία. Και προς τούτης η σιωπή είναι σημείο φρονημάδας. Ο φρόνιμος άνθρωπος είναι ο σιωπηλός άνθρωπος. Διότι αν και άλλος σιωπά, συμβαίνει διότι δεν έχει λόγο να πει. Έστι σιωπών που γαρέχει απόκριση. Δεν ξέρει τι να πει, σιωπά. Και άλλος διότι φυλάται τον αρμόδιο καιρό για να μιλήσει. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Και έστι σιωπών ειδός καιρών. Στη Σοφία Σιράκινα αυτά. Και άλλος για άλλες αιτίες. Γενικώς όμως, όποιος σιωπά δείχνει πως είναι φρόνιμος και σιωπών και σοφός. Έστι σιωπών και αυτός φρόνιμος. Και έστι σιωπών και βρισκόμενος σοφός. Αυτά όλα είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Γενικά ο άνθρωπος ο σοφός, ο συνετός είναι αυτός που σιωπά. Και ο Βάσης Ακ λέει πάλι ότι για τρία πράγματα κάποιος σιωπά. Ή για τη δόξα των ανθρώπων. Βλέπετε, μπορεί και εκεί μέσα και στη σιωπή ακόμα να μπει η καινοδοξία. Σιωπά λέει για τη δόξα των ανθρώπων. Ή για τη θερμότητα και τον ζήλο της αρετής, επειδή έχει μέσα του φουντώσει η αγάπη για τον Θεό, για την αρετή. Ή γιατί έχει στην ομιλία θεϊκή κρυφή, προσεύχεται, στον εαυτό του μέσα και γι' αυτό αποσπάται ο νους του σε αυτή. Για αυτούς τους τρεις λόγους λέει. Ή για καινοδοξία δηλαδή, ή γιατί μέσα του έχει εσωτερική εργασία και εργάζεται την αρετή, ή γιατί προσεύχεται. Και βέβαια ο πρώτος λόγος είναι λάθος, οι δύο άλλοι είναι σωστοί. Για να συνηθίσει να σιωπάς, συλλογίζω πολλάκι στις ζημιές και τους κινδύνους της πολυλογίας και τα μεγάλα καλά της σιωπής. Και αυτούς τους τρεις τρόπους που είπα στα τρία προηγούμενα κεφάλαια. Δηλαδή, το να ανεβαίνει κανείς από τα αισθητά στη θεωρία του Θεού, στη θεωρία του ενσαρκωμένου λόγου και στον στολισμό των ηθών. Μπορούν να μεταχειρίζονται εκείνοι που έχουν γνώση, διάκριση και δύναμη στο λογισμό για να διορθώνουν τις αισθήσεις τους με αυτούς. Όσοι όμως δεν έχουν τέτοια γνώση και δύναμη, δεν μπορούν με άλλο τρόπο να διορθώσουν τις αισθήσεις τους. Δηλαδή με όλη τους τη δύναμη από όλα εκείνα τα αισθητά που μπορούν να βλάπτουν την ψυχή τους. Νομίζω μέχρι εδώ να σταματήσουμε, μην κουραστούμε περισσότερο. Και να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Ο Γρηγόρης, ναι. Γενικότερα, πες. Τελικά, υπάρχει είναι άνθρωπος που μελετάνε τα αστέρια του ουρανού κατά Ματθαίο β1 ή είναι άνθρωπος στη σημερινή εποχή όπως ο Δελειάδος Πάγιος κυριευμένοι από τον εξωγόνο. Όχι, αυτοί ήταν επιστήμονες της εποχής. Ήτανε, όχι... Μάγοι με τη σύγχρονη έννοια. Είχατε αναφέρει πιο μπροστά ότι στις εκκλησίες δεν πρέπει να μπαίνουν ζώα. Το άλογο εξαιρείται. Γιατί? Γιατί με το άλογο μπήκε ο αυτοκράτορας μέσα στην Αγία Σοφία. Ποιος? Στην Γενώσταν, ποιος ήταν. Δεν νομίζω. Ναι, γιατί όταν πάμε εκεί μας δείχνουν... Εκτός αν, είναι, αν είπαν για τον, δεν θυμάμαι πως είπαν για τον Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ, ο Μωάμεθ. Σωστά, αλλά... Σε αυτό που είπε ο Κύριος, στη Σικιά της Χαλκιδικής, έχει αναβιώσει πρόσφατα ένα έθιμο, 400-500 χρόνων πριν, όπου τα άλογα μπαίνανε μέσα στην εκκλησία, δηλαδή όχι μέσα να πούμε, αλλά στο προάβλο εκεί, στον πρόναο, και βγαίνουν οι ιερές με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και τα... Καλά, στο προάβλιο εντάξει, και ευχή υπάρχει το Αγίου Μοδέστη και εμείς τη διαβάζουμε στα Άγιο Όρος. Για τα ζώα. Για τα ζώα. Είναι τρόπο προσευχής πέρα από το τι θα διαβάσουμε την πρωινή το απόγευμα για την αεράτη προσοχή του κύριου σου πιστεύει ισόμενε, πώς πρέπει να το βάλουμε έτσι λίγο στη σειρά για να, για να αρεστεί στο Θεό να ανεβεί η προσοχή μας στον ουρανό. Να σας το πω έτσι ξεκάθαρα, πρέπει να έχεις πνευματικό οδηγό. Να έχεις πνευματικό, ο οποίος να ξέρει από αυτά τα πράγματα λίγο, έτσι, και θα σε οδηγήσει αυτός. Τώρα να σου πω κάτι γενικό, όχι για σένα προσωπικά, ναι. Κάτι γενικό είναι αυτό που συνιστούν οι πατέρες, να έχεις ένα ορισμένο χρόνο, μισή ώρα, εσύ θα το ορίσεις, πόσο μπορείς, μία ώρα, 10 λεπτά ανάλογα. Κάθε μέρα και να το κάνεις με το στόμα φωναχτά, να το ακούς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», να βάλεις το κινητό σου, το ξυπνητήρι σου, να χτυπήσεις 10 λεπτά, μην κοιτάς συνέχεια το ρολόι και 10 λεπτά θα κλείσεις τα πάντα, έτσι, τα κινητά, τα ακίνητα, τα παντζούρια σου, ότι θα κάνεις μια κατάσταση ησυχίας δηλαδή. Θα κάνεις και εσωτερική ησυχία, θα διώξεις όλους τους λογισμούς σου, τα πάντα, δεν θα σκέφτεσαι τίποτα, δεν θα απασχολεί τίποτα. Και θα αφοσιωθείς αυτό. Πώς πριν διαβάσουμε το Βαγγέλιο, που είναι ουσιαστικά. Βέβαια. Ναι. Για να κατανοήσουμε, μας ανοίξει. Ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Και πάλι το Ευαγγέλιο βοηθάει στην προσευχή. Και μετά το Ευαγγέλιο να κάνεις προσευχή, γιατί συμμαζεύει πάλι το νου. Έτσι. Θα έλεγα τώρα πριν την προσευχή, να κάνουμε όπω είναι ο κ. Σούπερ τελείωσε, να βοηθάει στο να ηρεμήσει η ψυχή. Βέβαια. Και μετά πάλι. Πάλι. Πάλι. Πρέπει, δηλαδή τελικά η προσπάθεια είναι συνεχής. Όλο το 24ωρο. Γιατί είμαστε πολύ φορτωμένοι με την οικογένεια, την τηλεόραση, ναι. Οι βαρδισμοί, τελειώνουν αργά. Ναι. Κάτσε λίγο να ηρεμήσω, όχι να πάω να κάνω το παταγέ ή να κάνω 10 λεπτά και να φύγω. Το βασικό είναι, σας είπα, να έχει κανείς πνευματικό οδηγό και μετά να φτιάξει τη ζωή του ησυχαστικά. Τηλεόραση. Κόψτε. Δεν μπορεί να την κόψει, περιόρισε τι. Αν δεν μπορεί να την κόψει. Το ευχή θέμα είναι να φύγει, ας πούμε. Επίσης, οι πολλές συνομιλίες, τα πολλά τηλεφωνήματα, τα περιτά, έτσι, πολλές ασχολίες. Πάει ο άλλος, μαθαίνει πιλότους, ξέρω εγώ, μαθαίνει, ξέρω εγώ. Ό,τι τρελά μπορείς να ακούσεις, τα ακούσεις, έτσι. Γιατί να φορτώνεσαι με τέτοια πράγματα, που δεν σου χρειάζεται. Έτσι. Και να κάνεις το ένα που ούε στη χρία που είπε ο κύριος στη Μάρθα και στη Μαρία. Το ένα του οποίου είναι ανάγκη, να καθαρίσει την ψυχή σου, τα πάτη σου, ρε παιδί μου, να ηρεμήσει η ψυχή σου, να ηρεμήσει ο νους σου, ο ταλέπορος. Και ακριβώς αυτό κάνει η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία, δεν είναι ένας οργανισμός, ας πούμε. Είναι νοσοκομείο, θεραπευτήριο. Και σε φτιάχνει πλήρως και τελείως και χαίρεσαι τη ζωή σου μετά. Γιατί να μην το κάνεις αυτό που είναι το έργο της ζωής σου και να χανόμαστε με ένα σωρό ανούσια πράγματα. Και τι είπε ο ένας και τι έκανε ο άλλος την ώρα και τι ειδήσεις έχουν και τι έτσι κάνεις ειδήσεις επιτέλους. Τι έγινε με τις ειδήσεις και αν τις μάθεις. Αφήνω που δεν μας λένε την αλήθεια, ό,τι θέλουν μας λένε, έτσι, όπως θέλουν τα μαγειρεύουν και μας τα λένε. Και απ' την άλλη και από τα έμαθες τι έγινε. Όχι, έγινε ζημιά έγινε. Όχι δεν έγινε τίποτα απλώς, έγινε ζημιά. Φορτίστηκε ο νους του με σκουπίδια. Και άντε μετά να τα βγάλεις, γιατί για να κάνεις ψυχή πρέπει να βγάλεις τα σκουπίδια. Γιατί, φτάνουν αυτά που έχουμε μαζέψει τόσα χρόνια, να βάλουμε κι άλλα. Για ποιο λόγο δηλαδή. Το λέει ο Άγιος Νικόδημος, λέει, οι είδησες του κόσμου να είναι στα, για σένα σαν να μην υπάρχουν. Πες εσμήρα, ήταν πας εσμήρα. Ποιος λόγος. Δύο παλαιτικά. Ένας Άγιος, ας πούμε, ένας μοναχός του Αγιώρου, λέει, τα μας λέει τα νέα της ημέρας. Και εννοούσε τους Αγίους της ημέρας, το Συναξάρι. Αυτό ήταν τα νέα της ημέρας. Ποιους Άγιους γιορτάζουμε σήμερα. Ποιος διάβασε τη σήμερα με το Συναξάρι, να δει ποιους Άγιους γιορτάζουμε σήμερα. Που είναι ωραιότατα. Διάβασε προηγουμένως ποιους Άγιους γιορτάζουμε σήμερα, έτσι. Ναι. Αυτό που λέτε για να τηλεόραση και τις ημερομηνίες είναι σαν να ανοίξεις και μεταβάσεις. Σήμερα έχουμε 500 κατακρίσεις και 200 κρίσεις. Δηλαδή σήμερα δεν έχουμε. Αυτό είναι απλά ότι πρέπει να πει έτσι. Η μεγαλύτερη ζημιά που κάνει η τηλεόραση, ξέρετε, δεν είναι τα ισχρά και τα άθλια που δείχνει έτσι. Και αυτό είναι ζημιά βεβαίως. Μεγάλη ζημιά είναι. Αλλά ακόμα πιο μεγάλη ζημιά είναι η κατάκριση, στην οποία σε βάζει μέσα. Πέφτεις και εσύ στην γιαλούμπα. Γιατί τι θα δεις εκεί πέρα, βρεις τον ένα να φωνάζει τον άλλον, να βρεις τον άλλον, να κατακρίνει τον άλλον, κατακρίνει τον άλλον και μετά παίρνεις και εσύ αμαρτία από αυτό. Αφήνω που μερικοί παθιάζονται τόσο που αρχίζουν να βρίζουν και αυτοί, ας πούμε, τους αυτούς που είναι στο τζάμι. Δηλαδή τελείως αλογία, ας πούμε. Σχιζοφρένεια, ο άλλος που είναι στο τζάμι, ας πούμε, το βρίζει. Λοιπόν, ναι, συμμετέχει ενεργά στην κατάκριση δηλαδή. Και η κατάκριση είναι ο θάνατος της ψυχής, έτσι είναι. Ή αμαρτία. Η κατεξοχήν μας αμαρτία αυτή είναι. Γιατί είναι το πρώτο περί της περηφάνειας, της χειρότερης αμαρτίας που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και μετά και όλα τα άλλα που θέλω να σου περάσω, τα περνάει ο διάβολος μια χαρά. Για την τηλεόραση στέκεστε όχι με το κουστούμι σου, αλλά με τις πιτζάμες σου έτσι χαλαρωμένος και μια χαρά σε τα είδη εκεί πέρα, ό,τι θέλει. Τα πάντα. Λες να ξεκούρασαι, τι ξεκούρασαι είναι αυτό. Αυτό είναι η χειρότερη κούραση, γιατί κουράζει την ψυχή σου. Φορτώνει την ψυχή σου με ένα σωρό δηλητήρια. Έτσι λοιπόν, φτιάχνει τη ζωή σου ησυχαστικά, φτιάχνει ένα πρόγραμμα προσευχής καθημερινής 10 λεπτά, 10 λεπτά. Αλλά ο κόσμος να χαλάσει θα τα κάνει. Κάθε μέρα. Όπως ο αθλητής, ας πούμε, έχει το πρόγραμμά του και σου λέει ποδήλατο δρόμος, 2 ώρες την ημέρα ποδήλατο. Βρέχει, χιονίζει, σεισμός έγινε, θα το κάνει. Γιατί αν δεν το κάνει μια μέρα, θα χάσει τη φόρμα του. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Αν δεν την κάνει μια μέρα την προσευχή, την άσκηση αυτή, δεν την χάνει με τη μια μέρα, αλλά αν το κάνει μια εβδομάδα, την έχασε τη φόρμα σου μετά. Και είναι δύσκολο να την ξαναβρεις, να ξαναγυρίσεις. Έτσι. Και σιγά σιγά το αυξάνεις. Το κάνεις 15 λεπτά, 20 λεπτά. Και σιγά σιγά διαβάζεις και κάτι σχετικό. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία για την ώρα που ψυχή. Όχι, για την ώρα που ψυχή. Ειδικά βιβλία. Εκτός από την ώρα που ψυχή. Ακόμα πιο ειδικά. Υπάρχουν ειδικά βιβλία, μπορώ να σας πω. Για την ώρα που ψυχή να διαβάσετε, να δείτε. Είναι πολύ μεγάλο όπλο η ώρα που ψυχή. Και πρέπει να το έχουμε όλοι οι χριστιανοί. Γιατί ο χριστιανός ποιος είναι αυτός που βαστάζει το όνομα. Βαστάζω το όνομα, τι σημαίνει, όχι απλώς βάζω μια ταμπέλα εδώ χριστιανός ορθόδοξος ή στην ταυτότητα που φωνάζουμε για την ταυτότητα. Σιγά τώρα η ταυτότητα μας δείχνει αν είμαστε χριστιανοί ή όχι. Δεν λέω να το βγάλουμε. Αλλά γιατί το βγάλαμε, γιατί το έχουμε βγάλει από την καρδιά μας. Γιατί ποιος βαστάζει το όνομα του Χριστού στην καρδιά του. Να λέει συνέχεια Κύριε σου στέλεσέ μας. Εκεί είναι το πρόβλημα, όχι να το γράφει ταυτότητα, να το γράφει η καρδιά σου. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, δηλαδή αυτός που βαστάζει το όνομα είναι αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα. Και οι πρώτοι χριστιανοί το είχαν όλοι αυτό. Μέχρι τον 4ο αιώνα, μετά που ξεπέσαμε και κοσμικεύτηκε η Εκκλησία, βγήκε ο Άγιος Άγιος Ρωσόμος και λέει, προσέξτε, μην το αφήνετε αυτό το έργο. Μην σταματάτε να φωνάζετε από πρωί ως εσπέρας και από το βράδυ στο πρωί, Κύριε σου στέλνει ηθόνα. Γιατί είχε αρχίσει να μπαίνει αυτή η χαλάρωση, η οποία έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα βέβαια. Και έχουμε καταντήσει σήμερα να λέμε ότι αυτό είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν είναι καθόλου μόνο για τους μοναχούς, είναι για όλους. Ακριβώς, η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου, εξ όλης διανοίας, όλη σου η διάνοια, δηλαδή 24 ώρες, να σκέφτεσαι εμένα σου λέει ο Χριστός. Όχι γιατί είμαι εγώ Θεός βλάχης, να το πούμε και μόνο είναι βλασφημία να πούμε ότι ο Θεός είναι εγωιστής. Αλλά γιατί εμείς κερδίζουμε τα μέγιστα από αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό. Πώς μια συσκευή είναι φτιαγμένη, ας πούμε, για να μπαίνει στην πρίζα και να λειτουργεί. Έτσι και εσύ για να λειτουργήσεις πρέπει να είσαι συνδεδεμένος με τον Χριστό συνεχώς. Να παίρνεις ρεύμα από τον Χριστό. Και η σύνδεση είναι η προσευχή. Ναι. Ούτε θρήσκοι ούτε ασκόλητοι. Να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Γιατί αν είμαστε θρήσκοι, είμαστε όπως οι ειδωλολάτρες, οι μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι. Αυτοί είναι θρήσκοι, θρησκευόμενοι. Ο χριστιανισμός, το έχω πει, δεν είναι θρησκεία. Είναι η φανέρωση του Θεού, είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι και ο άνθρωπος, ο θρησκευόμενος, τι κάνει. Είναι αυτός που προσπαθεί να εξευμενεί στον Θεό. Να κάνουμε κάτι, να ανάψουμε μια λαμπάδα, ας πούμε, ναι, στον Άγιο Φανούριο να βρούμε αυτό που χάσαμε. Χαιρετίσματα. Και όπου το βρεις, τι έγινε. Βρήκες τον παράδεισο. Όχι. Θέμα είναι να βρεις τον παράδεισο, να βρεις τον Χριστό. Έτσι. Ο χριστιανός λοιπόν είναι αυτός που δεν ψάχνει να βρει να κάνει καλά τη ζωή του, να περάσει καλά τη ζωή του έχοντας σαν εργαλείο τον Θεό, όπως κάνουν όλες οι άλλες θρησκείες. Οι θρησκείες τι είναι? Είναι ένα εργαλείο για να περάσει καλά τη ζωή του ο άνθρωπος. Και σου λέει, δεν τα έχει καλά μαζί μου ο Θεός, έχει θυμώσει, να πάω στο μάγο να κάνει κάτι, να παρακαλέσει τον Θεό, κάνει μια θυσία για να μου πάνε καλά τα πράγματα. Όχι να πάω καλά εγώ, τα πράγματα να μου πάνε καλά, να γίνουν όπως θέλω εγώ τα πράγματα. Έτσι, και δυστυχώς το έχουμε καταντήσει και στην Ορθοδοξία έτσι. Να κάνω κάτι, σου λέει, ποια ευχή λέει να πω πατή, πώς να το πω ακριβώς, λες και θα πει κανένα μαγικό ξόρκι ας πούμε, για να πιάσει λέει, πώς θα γίνει. Ή να δώσω λεφτά για να πιάσει αυτό που είπα, άμα δεν δώσω λεφτά δεν πιάνει το χαρτί που θα δώσει. Δεν είναι έτσι. Ή να κάνω 7 ευχέλια λέει, άμα κάνεις 6 δεν γίνεται. Με 7 ευχέλια θα γίνει αυτό που ζητάει. Δηλαδή το κάνουμε θρησκεία. Δεν είναι θρησκεία. Έτσι, ο χριστιανισμός είναι να μπεις μέσα στον Θεό και ο Θεός να μπει μέσα σου. Είναι δύο. Μείνατε εν εμί, καγώ εν ημίν. Να μείνουμε μέσα στον Θεό και εκείνος μέσα μας. Είναι δύο μα, ακριβώς. Να βιώσεις τον Θεό και να γίνεις όμοιος με τον Θεό. Έτσι, ούτε θρησκή λοιπόν, ούτε θρησκόληψη. Θρησκόληψη είναι βέβαια τελείως εκτός. Δεν ξέρω, μισό λεπτό, για να πούμε Γρηγόρη. Εντάξει, καλύφθηκες. Τι είναι, για. Με ποια έννοια, Γιώτα, ο Άγιος Ιάκωβος μιλάει για τον χριστιανισμό σαν θρησκεία? Με την έννοια αυτή που σας είπα, της Ορθοδοξίας, δεν το παραξηγούμε. Έτσι. Την έννοια της Ορθοδοξίας. Της Ορθοδοξίας, βέβαια. Στην ένωση με τον Θεό. Σαν όρο το χρησιμοποιεί, αλλά έχει την έννοια της Ορθοδοξίας. Και ο πατήρ Ποφύριος το λέει καμιά φορά, ότι η θρησκεία μας δίνει σαν τις άλλες, αλλά δεν είναι. Ναι. Αλλά ο όρος θρησκεία είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Είναι ότι ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει εχθρό τον Θεό και προσπαθεί να τον εξευμενήσει, να τον φέρει στα μέτρα του, έτσι να τον κάνει φίλο του, ας πούμε. Και για να του κάνει τις δουλειές που θέλει. Έτσι, σαν έναν Αλβανό, ας πούμε, τον παίρνει, τον πληρώνει για να σου κάνει τη δουλειά. Κάπως έτσι τα έχουμε και με τον Θεό. Και πιάνουμε και τους ανθρώπους του Θεού και λέμε, κοίταξε, κάνε μια προσευχή να μου γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά μετά, στο κάνει ο Θεός που τον είδες, που τον ξέρεις. Εσύ συνεχίζεις τα αμαρτία σου. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Το θέμα είναι να αλλάξεις εσύ. Γι' αυτό βλέπετε ο Θεός δεν μας τα κάνει. Και ευτυχώς δεν μας τα κάνει. Αυτά που του ζητάμε. Γιατί όσο δεν μας τα κάνει, προσευχόμαστε. Είμαστε στην πρίζα δηλαδή. Και αυτό είναι το μέγιστο κέρδος. Παίρνεις την ενέργεια του Θεού. Και σιγά σιγά προσευχόμενος αλλάζεις. Ενώ αν μας τα έκανε αμέσως και τον ίδιο θα τον ξεχνάγαμε αμέσως, και αυτό που μας έδωσε και αυτό θα το χάναμε. Είναι μεγάλη ευεργεσία που ο Θεός αργεί, φαινομενικά αργεί. Γιατί είπαμε η ζωή μας είναι πολύ σύντομη. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να λέμε κάνε μια προσευχή για μένα. Πρέπει να προσευχόμαστε εμείς οι ίδιοι. Πρέπει να το λέμε, αλλά γιατί? Ναι, γιατί να ζητάμε προσευχή από τους άλλους? Πρέπει να ζητάμε. Όχι για να μας κάνει ο Θεός κάτι, αλλά για να μας κάνει εμάς τους ίδιους καλούς. Όχι να μας κάνει καλά, ας πούμε, είμαστε άρρωστοι, κάνει όπως είναι να γίνω καλά. Κάνε προσευχή να γίνω καλός. Να γίνω όπως με θέλει ο Θεός. Καταλάβατε, το ζητούμενο είναι όχι να περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός είπε ότι δεν θα περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή. Είπε θα έχουμε θλίψεις. Θα έχουμε θλίψεις. Και μέσα από τις θλίψεις θα πάμε στον παράδεισο. Αυτό μας υποσχέθηκε. Είναι αντίληψη ιουδαϊκή που σου λέει να πας στην εκκλησία να σου πάνε όλα καλά. Όχι, ο Χριστός δεν είπε αυτό το πράγμα. Ο Χριστός είπε διαπολώ θλίψεων διημάσιος στη βασιλεία. Γιατί η θλίψη είναι που καθαρίζει τον άνθρωπο. Δεν είναι η καλοπέραση που καθαρίζει τον άνθρωπο. Έχουμε πέσει μετά μετά στην καλοπέραση και βλέπουμε πώς έχουμε γίνει. Έχουμε παγκόσμιες πρωτιές στο κακό. Στην αμαρτία, στα ναρκωτικά, στα ποτά. Εμείς που είμαστε οι Ορθόδοξοι, που έχουμε το βάσιμο, που έχουμε το Άγιο Πνεύμα, που έχουμε ξεπεράσει τους αβάθιστους στην αμαρτία. Και σου κάνω, τι γίνεται, αβάθιστοι είμαστε? Όχι, είμαστε βασισμένοι. Αλλά ακριβώς διότι η ζωή μας έχει αλλοιωθεί, έχουμε ξεπεράσει και τους αβάθιστους. Από την αρχή. Ο Χριστός μας έψαλε. Έψαλε στο μυστικό δίπλο. Οι μνήσαντες εξήλθαν λέει. Αφού ήμνησαν, εξήλθαν, βγήκαν. που βγήκαν στον κήπο, στη Γεθσημανή. Μετά το φαγητό ήμνησαν τον Θεό. Και στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαμε τους ψαλμούς, το ψαλτήρι του Δαβίδ. Αρεστά στο Θεό και οι άγγελοι όπως ψάρουν. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες επενοήθηκαν για να από τους ανθρώπους το για να τους πάνε όλα καλά. Δηλαδή και οι φιλοσοφίες των αρχαίων Ελλήνων και ακριβώς για να βολευτούν. Είναι μια αναζήτηση της ευδαιμονίας, να το πούμε έτσι. Ευδαιμονία, της ευτυχίας ας πούμε. Ουσιαστικά της ειδονής. Κοιτάξτε όμως, ποια ειδονή. Γιατί αυτή την κίνηση για ειδονή, λένε οι πατέρες, την έχει βάλει ο Θεός. Και όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την ειδονή. Αλλά ποια ειδονή. Την ειδονή του Θεού. Εμείς όμως αντί να κινηθούμε προς τον Θεό κάθετα, κινούμαστε οριζόντια. Και κυνηγάμε τις πρόσκαιρες, τις υλικές ειδονές. Τις οριζόντιες. Τις οριζόντιες, των αισθήσεων. Αντί να κινηθούμε δια του νου προς τη μέγιστη ειδονή που είναι ο Θεός, για την οποία είμαστε και πλασμένοι, έτσι κινούμαστε οριζόντια. Και ενώ κρατάς ένα πύραυλο, ας πούμε, που θα σε πάει στον Θεό, αν το χρησιμοποιήσεις, αυτή την κίνηση προς ειδονή δηλαδή, ο Θεός την έχει πάλι. Το πύραυλο, ξέρετε, το πύραυλο τι κάνει, έτσι έχει το διαστημόπλιο από πάνω και το προωθεί έτσι από κάτω, όπως το έχει τελειώσει μαζί του, μέχρι να φύγει από την ατμόσφαιρα. Αν δεν υπάρχει ο πύραυλος, δεν μπορεί να φύγει από την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, έτσι και ο Θεός μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα, έχει δώσει ένα πύραυλο στον άνθρωπο να φύγει στον Θεό. Την κίνηση αυτή για ειδονή. Ο άνθρωπος θέλει να έχει ειδονή, να έχει ευχαρίστηση. Αλλά ποια είναι η μέγιστη ειδονή, ο Θεός. Όμως εμείς τι κάνουμε τώρα, αντί να χρησιμοποιήσουμε τον πύραυλο να φύγουμε στον Θεό, τον κρατάμε και γίνεται έκρηξη στα χέρια μας και πάμε οριζόντια. Γίνεται μια έκρηξη και μας διαλύει. Είναι η αμαρτία. Αυτή είναι η αμαρτία. Αντί να κινηθούμε στον Θεό, κινούμαστε οριζόντια. Και να ζητάμε την ειδονή στα δημιουργήματα, αντί στον δημιουργό. Σκάει ο πύραυλο στα χέρια μας δηλαδή. Για τους λαούς, ωραία δεν είναι, γιατί να μην πάω στην αμαρτία της αρχική. Γιατί έχει ο άνθρωπος την επιθυμία για ειδονή. Δεν είναι ωραίο, γιατί δεν είσαι φτιαγμένος για αυτό το πράγμα. Είσαι φτιαγμένος για να φύγεις στο Θεό. Εσύ. Και οι θρησκείες τώρα τι κάνουνε. Σου υπηρετούν αυτό το λάθος. Σου λένε να έχεις ειδονή. Ναι, να χρησιμοποιήσεις και τον Θεό ακόμα για αυτό το σκόπο. Δηλαδή για να κυλιστείς στην οριζόντια διάσταση. Και στις ειδονές των αισθήσεων. Γιατί μην μου πείτε ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, που ζητάει υγεία και ζητάει για... ξέρω εγώ... ζητάει για να συνεχίσει τις αμαρτίες του. Κατά κανόνα, δεν λέω... ο μετανοημένος άνθρωπος μπορεί να ζητήσει και την υγεία, αλλά ο μετανοημένος άνθρωπος δεν ζητάει υγεία. Ζητάει το Θεό μόνο. Και λέει, αν θέλεις να υποφέρω, θα υποφέρω. Γιατί ξέρω ότι αυτό με καθαρίζει. Και ξέρει και ότι και ο πόνος τον καθαρίζει τον άνθρωπο και τον υπομένει. Και σκέφτηκε τους πόνους που τράβηξε ο Χριστός και παίρνει πολύ κουράγιο, γιατί πόνοι δικοί μας μπροστά στους πόνους που τράβηξε ο Χριστός δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος αμετανόητος σου λέει, όχι δεν το αντέχω, λέει, να φύγει. Και κάνει σταυρούς, κάνει ευχέλια, παίρνει και ένα πέταλο, παίρνει και ένα σκόρτο, σου λέει ό,τι πιάσει. Πάει και στο μάγο να μην πονάω. Είναι ειδωλολατρία. Είναι λατρεία του εαυτού σου. Μην πονάς. Έτσι, και ό,τι πιάσει λέει. Αυτό κινείται στην οριζόντια διάσταση. Αν τώρα τον κάνει καλά ο Θεός, θα συνεχίσει να αμαρτάνει μια χαρά. Έτσι, να τρώει, να ζει, τα υπόλοιπα. Έτσι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, ο εσαρκωμένος λόγος είπε στο τέλος. Ο εσαρκός λόγος. Ο Χριστός είναι. Δεν έχω καταλάβει ποτέ τι είναι ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ο Υιός του Θεού. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Λέγεται λόγος. Ο Χριστός είναι. Ο Χριστός. Ο οποίος είναι άσαρκος στην Παλαιά Διαθήκη και ένσαρκος στην Καινή Διαθήκη. Δεν πήρε σάρκα. Για την Παναγία μας. Από την Παναγία μας. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι παρά το Θεό. Ακριβώς αυτό το χωρίο εν αρχή είναι ο λόγος, τι σημαίνει ότι και ο Χριστός είναι αναρχός. Υπήρχε πάντοτε, όπως και ο Πατέρας. Πάντοτε. Και το άλλο πλέον. Τότε δεν είναι στην κυριολεξία ο λόγος, δηλαδή οι λέξεις. Δεν είναι λόγος. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός. Έτσι, ο οποίος λέγεται και λόγος. είναι στην κυριολεκσία ο λόγος είναι ως άσαρκος, σας είπα στην Παλαιά Διαθήκη, και ως τέσσαρκος λόγος, ως Χριστός στην Καινή Διαθήκη, έτσι. Ως άσαρκος λόγος είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού. Λέγεται και λόγος του Θεού, αλλά είναι πρόσωπο. Δεν είναι απλός λόγος. Έτσι. Μια ενέργεια είναι και ουσία. Έχει και ουσία. Είναι δεύτερο πρόσωπο. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και η ζωή. Ο ίδιος μας είπε ότι εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Έτσι. Αυτό μας είπε. Αυτός που δίνει τη ζωή στα πάντα. Που δημιουργήσει τα πάντα. Που συντηρεί τα πάντα. Και χωρίς αυτόν δεν έχουμε ζωή. Έτσι. Μάλλον πέρασε η ώρα, ε. Να πούμε. Γι' αυτό. Δόξα τω Θεώ και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και Καινή και Αεί και Σώνος και Αγίος. Αμήν. Κύριε των δυνάμεων, ευθυμόγενων, άλλων θαρρεκτός σου οίκων, ενθλίψε σύνου και πω, μερέν Κύριε των δυνάμεων, ευθυμόγενων. Γι' αυτόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αύριο θα έχουμε πρώτα ο Θεός προγιασμένοι και χαιρετισμούς σε 9 η ώρα. Το Σάββατο υπάρχει πιθανότητα να μην έχουμε. Αν έχουμε θα σας ειδοποιήσω. Αμήν. Ναι.